Kili met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald die nodig zijn voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal de regeren voor Biden lastiger worden. Maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald, meldt Stichting HIV-monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. In een huis in Kuik in Brabant zijn twee doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over de rest van ons land. Morgen is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. In de filosofie denken denkers over het denken van denkers. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Maar wist je dat filosofie ook sexy kan zijn? Nou, als je dat veel mensen vraagt, zal hun eerste reactie waarschijnlijk als volgt zijn. Seks. Dat is toch vooral iets wat je moet doen, zou je kunnen denken. Niet iets om over na te denken en al helemaal niet iets om enorm over te filosoferen. Gelukkig stelt filosoof Reine Rek me gerust. Dat zou ik helemaal niet zo'n heel vreemde reactie vinden. Maar onze gast vanavond zal ons waarschijnlijk gaan overtuigen. Een van de dingen waarvan ik u zal proberen te overtuigen vanavond is dat denken in alle erotiek en alle seks doorspeelt. En dat was de stem van filosoof Ipe de Boer. Hij deed 10 jaar lang onderzoek naar het werk van de Italiaanse filosoof Agamben. En na zijn studie aan de Radboud Universiteit wilde hij per se op dit onderwerp promoveren. En vanuit een oncomfortabel leven in een antikraakpand droomde hij over het schrijverschap. En hij schreef 2 boeken over de Japanse schrijver Murakami en over de relatie tussen seks en filosofie. Ipe, welkom. Wat fijn dat je er bent, Ipe. Bedankt. Ja, en bedankt voor dit gesprek. Ja. Ja, leuk. Ben je een beetje een nachtmens of overleef je dit een beetje, denk je? Ik was een nachtmens tot ik een zoontje kreeg. En dat is wanneer geweest? Ja, die is ondertussen al bijna 8. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, maar die houdt je niet meer wakker, toch? Nee, die houdt me niet meer wakker. Maar ik heb wel vrij vroeg gemerkt dat als ik niet zijn ritme aanneem, dat ik dan ook niet echt een aanwezige vader kan zijn. Nee, precies. En dat vind je belangrijker dan in de nacht. Ja, en eerlijk gezegd, ook voor mijn filosofisch werk, om zo'n strak ritme te hebben, dat was eigenlijk wel goed. Ja, nou ja, want ik zie toch wel filosofen die lezen veel, die denken veel, dat je toch aan een bureautje midden in de nacht aan het schrijven bent. Was dat ook zo? Dat was zeker zo. Ja? Ja, dus het meest vrije, zeg maar, van ook nog net student zijn, dus dat je ook nog niet het idee hebt dat je echt ergens volwassen moet zijn en dergelijke, is dat je precies alleen wanneer je geïnspireerd bent echt aan de bak gaat. Ja, en jij deed dat allemaal vanuit een antikraakpand. Daar woonde jij, daar leefde jij. Ja, was dat een beetje te doen ook? Was dat een bewuste keuze om daar te gaan wonen? Er was een bewuste keuze voor zover ik geen geld had. Ja. En niet wilde werken, behalve als het iets met filosofie te maken had. Oké. Okay. Niet per se uit koppigheid, dus ik had wel het idee van nou, als het echt te bond wordt, dan en als ik geen werk met filosofie kan vinden, dan ga ik dat natuurlijk ook gewoon proberen. Ja. Maar Hey, dat was eigenlijk geweldig. Ja, dat was heel lang heel goed. Het was ook niet één antikraak, want ik denk dat ik wel op 10 verschillende plekken in Amsterdam heb gewoond. Ja, want als je eruit moet, moet je eruit. Precies. Dan heb je 3 weken, soms 4 weken heb je. Ja. Ja. Maar het is heel vrij. Hè? Dus je hebt geen geld betekent ook heel vrij. En geen bezittingen, of weinig bezittingen. Ja. En in principe als filosoof, ik was toen denk ik nog fanatieker dan nu. Nu is het ook allemaal iets serieuzer en iets ambachtelijker. Dan als je dan met die boeken bent en ook mijn beste vrienden deden precies hetzelfde. Oké. Dus je zit dan ook in een groep en dan dat is dan hoe je leeft. Ja. En wat maakt de Ieper van nu dan anders dan de Ieper van toen? Ik denk dat ik toen vooral wilde, hoe kan je dat zeggen, verblijven in dat inspiratiemoment. Mm-hmm. Het is dan zeker als je voor het eerst in aanraking komt met filosofie en het raakt je heel erg. Dan komen er hele ideeënstromen waarvan je niet wist dat je daarop kon intappen. Mm-hmm. En die eerste jaren tegen het einde van mijn studie dat ik dat voelde, dan heb je ook niet zoveel zin om daar iets van te maken. He, dan wil je eigenlijk vooral in die ideeënstroom blijven en alles is mooi. En op een gegeven moment kreeg ik wel de behoefte, dan moet ik ook strenger zijn. Dan moet ik strenger zijn met betrekking tot die intuïties en die ideeën. Wat nou als je dat probeert echt goed op te schrijven? Mm. En echt goede argumenten voor te verzinnen. Wat serieuzer benaderen. Precies. Ja, en dan zit er toch ook een heel groot stuk ambacht in. Ja? En want het is inspiratie, maar op een gegeven moment moet je het opschrijven. En als je het opschrijft, dan merk je pas eigenlijk hoeveel gaten er nog in je gedachtegang zaten. En hoe moeilijk het is om sommige dingen te zeggen. Mm-hmm. En dan ben je soms een maand bezig met iets waarvan je na 2 dagen wist, oh, dit heb ik helemaal uitgedacht. Ben je een maand bezig om dat een keer goed op te schrijven. Maar je was toen echt alleen maar aan het lezen en schrijven, toch, eigenlijk? Was dat echt je dag ook? Ja, dus ik mocht vrij snel. Dus ik heb ook aan de VU gestudeerd, aan de Vrije Universiteit heb ik gestudeerd. En ik ben nu bij de Radboud aan het werk. Uiteindelijk gepromoveerd bij de Radboud, maar bij de VU begonnen. En ik mocht vrij snel lesgeven op de VU ook. Dus daarnaast gaf ik dan college, maar dat was maar 2 dagen in de week. Mm. En de rest van de dagen was dat inderdaad voornamelijk met die vrienden een beetje struinen, heel veel praten, lezen en drinken, dat soort dingen. Gewoon het goede leven leven. Ja, precies. Alleen dan zonder geld. Ja, maar hoe verdiende je dan je geld? Want ook in een anti-kraakpand heb je dat wel nodig. Precies, ja. Dus ik had toen een part-time aanstelling als docent aan de VU. Ja. Dus dat was genoeg om anti-kraak van in Amsterdam te kunnen wonen. Dus met anti-kraak moet je denken aan 150 tot 200 euro per maand. Soms zelfs is dat dan inclusief. Ja. En ik heb er ook ooit gewoond, dus ik ken het. Ah, precies. Ja, dan weet je dus, dan heb je niet zo heel veel salaris nodig. Nee. En dus zo heb ik dat een tijd gedaan. Op een gegeven moment ging ik lezingen geven. Mm-hmm. Maar dat was wel, omdat ik al les had gegeven, kon ik me ook makkelijker mezelf aanpraten bij verschillende podia. En op een gegeven moment kon ik niet meer lesgeven aan de VU. Dus er werd toen ingesteld dat precies voor het onderwijs dat ik gaf, moest je al gepromoveerd zijn. En ik was nog bezig, dat was balen. Maar toen ben ik heel erg buiten de academie ook gaan kijken. Lezingen geven, cursussen geven. Kijken of ik met uitgevers kan werken. En daar is uiteindelijk wel dat Mukakami-boek eruit gerold. Ja. Was dat toch omdat je meer wilde? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik wilde wel inderdaad ook een type filosofie doen dat verder dan alleen wat ze dan altijd de Ivoren Toren noemen, reikt. Het is niet alleen dat andere academici die heel lang filosofie gestudeerd hebben, iets aan hebben. Maar tegelijkertijd is lesgeven op een universiteit met studenten die ook echt het vak hebben gekozen, dat is toch vaak wel nog leuker dan een lezing. Ja? Ja, omdat je dan echt aan iets kan bouwen met die studenten. Dus bij een publiek is hartstikke leuk, kan je inderdaad inspiratie. Als het goed gaat, dan zijn in ieder geval sommigen een beetje geïnspireerd. En gaan ze verder denken. Maar studenten maak je ook langer mee. Dus die zie je dan een paar keer per week en soms een paar jaar achter elkaar. Ja. Dus in die zin, lesgeven, ja, het hangt ook een beetje af van waar ik ben. Of ik liever een lezing geef of college geef. En die stellen misschien ook simpele vragen die toch wel heel belangrijk zijn. Zeker weten. Dus in beide gevallen, de studenten die kunnen vrij snel ook al, omdat die natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn. De meeste filosofie-studenten die kiezen het ook, die het dan kiezen, die zijn eigenlijk al bijna verkocht aan de filosofie. Dus die gaan ook heel snel heel technisch. Maar ik heb wel ook inderdaad van die publieke lezingen, dan krijg je soms hele simpele vragen die dan toch heel moeilijk te beantwoorden zijn. Mm-hmm. Waardoor je echt wel weer op een nieuwe manier moet nadenken, die misschien niet zo gauw opkomen als iemand meteen allerlei technische termen gaat bevragen en dergelijke. Wat trok jou zelf eigenlijk aan in de filosofie? Ja. In eerste instantie vrijheid, denk ik. Dus voor mij is filosofie nog steeds, maar zeker in het begin, een enorme vrijheidservaring geweest. Vrij klassiek, eigenlijk bij Plato al, begrijpt de filosofie zich in soms wat gespannen verhouding tot wat je dan conventie kan noemen, of hoe men normaal praat. Door daar allerlei kritische vragen bij te stellen. En het spannende van die kritische vragen is, zodra je dat leert, dan merk je dat sommige van die dingen die dan om je heen de hele tijd gezegd worden, over wat goed is, wat niet goed is, wie je moet zijn, wie je niet moet zijn, hoe je moet gedragen enzovoort, die lijken iets van hun kracht te verliezen. En dat kan een enorme vrijheidservaring geven. Van, oh ja, dat wordt gezegd en sommige mensen vinden dat, maar klopt dat eigenlijk wel? Ja. En ik kan in ieder geval ten eerste in gedachten daarvan afwijken. En als ik me daar nou in train, dan kan ik misschien ook kijken of er niet andere opvattingen beter zijn. Wat voor argumenten kan je daar eigenlijk voor geven? En dat is enorm bevrijdend. Ja. Want is er feitelijke filosofie? Wat bedoel je met feitelijke filosofie? Dat het dus eigenlijk een juist antwoord is op al die filosofische vragen? Ja, ik ben van huis, dus hoe ik opgeleid ben, is ook historisch filosoof. En dan word je heel gauw sceptisch daarover. Ja. Want je ziet eigenlijk dat het is al vrij lastig om een definitie van filosofie te geven die alle filosofen zouden beamen. Mm-hmm. Eigenlijk al die grote filosofen die we eren in de geschiedenis, die ontwikkelen een eigen vorm van filosofie. Ja. Laat staan of je dan kan zeggen of er vaste en absolute waarheden of waarden enzovoort zijn. Maar het standpunt innemen dat het niet bestaat en dat er geen antwoorden mogelijk zijn, is misschien nog wel veel moeilijker vol te houden. Dan kom je veel meer filosofische problemen tegen dan als je ergens daar toch naar blijft streven. Ja, wat maakt dat lastiger? Nou, ten eerste kom je in, dit is een beetje flauwe opmerking, maar die moet wel gemaakt worden. Hey, je komt heel snel in een logische cirkel terecht. Hè? Dus als je zegt, een visieuze cirkel terecht, als een waarheid, als waarheden niet bestaan of feiten niet bestaan, hoe moet ik dan die uitspraak zelf beschouwen? Als die waar is, dan is de inhoud van wat er gezegd wordt niet waar. Dus je bent meteen in een paradox. En daarnaast is het ook zo dat je dan tegen een gedeelde ervaring, die je als je bijvoorbeeld, als jij naar de supermarkt gaat, dan ga je er wel vanuit dat als je de deur open doet, dat je dan de supermarkt binnenloopt en niet opeens een pretpark. Mm-hmm. Enzovoorts. Dus er zijn in je alledaagse leven ga je van heel veel vaststaande feiten uit. En om tegen zo'n hardnekkige basisintuïtie van je alledaagse leven in te gaan, dan moet je wel met heel scherp geschut komen, filosofisch gezien. Ja. Maar dat klinkt niet per se als vrijheid, zoals je het net noemde. Ja, dus de vrijheid zit er maar in dat je, misschien veronderstelt dat ten eerste dat je je ook gevangen voelt in hoe men over het algemeen over de wereld praat. En misschien al dat je ideeën of beelden van jezelf tegenkomt die suggereren dat jouw levenspad al in principe, dat daar al allerlei paden voor zijn en dat je die gewoon alleen maar te lopen hebt. Mm-hmm. De vrijheid zit hem daarin dat je, als je kritisch wordt, daar minder gevoelig voor wordt. Tenminste, dat is het ideaal. Dat kan een ervaring zijn. Kan best via de achterdeur word je nog steeds door van alles bepaald. Ja. Maar daar zit een vrijheidservaring in, ja. De wilde haren ben je trouwens inmiddels verloren dan, zoals je het net omschreef. Letterlijk trouwens, als ik je zo zie zitten. Nu ben je dus een man met een vast contract op de universiteit. En dat heb je te danken aan je onderzoek naar de Italiaanse filosoof Agamben. En je filosofische bespiegelingen op erotiek. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst muziek. Je wilde graag Spinvis horen met Ik wil alleen maar zwemmen. Waarom die? Ja, leuk. Zullen we eerst luisteren? Ja, is goed. Dat we daarna gaan vertellen? Ja, dat is goed. Hè? Dit is Spinvis. Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey. De stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Trap oploopt, ik zit simpel in elkaar. En een man in de straat zegt, het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder heen. Je wou mijn auto lenen. Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen op NPO Radio 1. Ja, Ipe, ik heb nog een verklaring voor jou te goed. Ja, dat klopt. Ja, nou, ook in relatie met wat ik net zei. Dus een van de dingen waar ik in mijn onderzoek heel veel mee bezig ben, is onderzoek naar geluksidealen. Ja. Dus als je het hebt over zaken waarin je je gevangen kan voelen, dan heeft een streven naar geluk, speelt daar vaak een rol in. Dus waarom raak ik bijvoorbeeld verslaafd aan iets Of waarom ga ik toch die extra vakanties doen? Of waarom streef ik dat werk na? Waarom streef ik die partner na? En zo, ja, omdat ik ergens denk dat het me gelukkig maakt. Maar het kan natuurlijk zijn dat het idee van geluk dat je hebt jou de verkeerde kant op richt. Of kanten op richt die misschien helemaal niet zouden hoeven. En wat ik ergens heel mooi aan dit liedje vind, is dat het geluk heel eenvoudig gemaakt wordt. Dus ik wil alleen maar zwemmen. En in relatie tot iets wat via social media en ook via alle films en series die we krijgen, waarin geluk vaak heel erg gerelateerd wordt aan enorme successen behalen. Grote huizen, rockster, weet ik, of macht of wat dan ook. Vind ik de nuchterheid van een spinvis, die tegelijkertijd een enorme poëet is, van een ik wil alleen maar zwemmen. En ook nog eens in relatie tot het, ik vind dat zo'n leuk zinnetje dat hij dan zegt, ik wil niet weten wat de dokter dacht. Dus van het gepraat en de drama's en de verhaaltjes en de dingen. En, ja, maar ik wil alleen maar zwemmen. Wetenschap op NPO Radio 1. Dat, dat doet me denken filosofisch aan een heel oud onderscheid eigenlijk. Tussen natuurlijke behoeftes en artificiële behoeftes. Ja, precies. In de studio zit nog steeds Ieper de Boer. Vorige maand promoveerde hij op het werk van de Italiaanse filosoof Agamben. Hoe zou jij hem omschrijven? Wie is Agamben? Agamben is een poëtisch filosoof. Ja. Die niet alleen maar argumenteert en analyseert, maar taal ook gebruikt om bepaalde ervaringen op te roepen, sferen te creëren. En daarnaast zou ik, maar daar heb ik dus een heel boek over moeten schrijven om dat goed naar voren te brengen. In mijn ogen is het een enorm vrolijk en zacht filosoof. Oké. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou, het interessante is, hij staat bekend als een soort doemdenker. Ja, want ook tijdens corona was hij heel fel. Absoluut. Op het beleid van de regeringen. Ja, dus hij is echt ook een aantal keer flink de bocht uitgeschoten. Maar dat is niet eens het eerste waarom hij bekend staat qua controverses. Mm-hmm. Dus een beetje in relatie tot zijn coronakritiek, dat had er heel in het kort mee te maken dat hij vond dat in naam van veiligheid en gezondheid de mensen, de burgers, steeds meer de overheid tot in detail ook hun privéleven laten bepalen. Nou, dat zou dan heel erg genuanceerd moeten worden. Maar goed, dat is het in het kort. Om eenzelfde reden was hij bijvoorbeeld een keer voor Harvard gevraagd om daar een tijd te werken. Maar toen was hij helemaal naar Amerika gekomen, moest hij een duimprint laten maken. En dat wilde hij niet, want dat is dataverzameling. Is hij weer teruggegaan? Gewoon heeft hij dan maar niet aan Harvard de professor zijn. En hij heeft ook in zijn werk zitten uitspraken als dat als we de moderne politiek willen begrijpen, dat we dan moeten accepteren dat er nog steeds concentratiekampen en dergelijke bestaan. Oh. Ja, iedereen boos. Ja. Wat bedoel je? Precies. Wat bedoel je daarmee? Enzovoort. Nou. Dus in zijn filosofie zitten dat soort zaken. En dit is natuurlijk een heel heftige uitspraak over moderne politiek, waardoor die wel als nihilistisch, cynisch, overdreven, controversieel enzovoorts gezien is. Ja. Maar mijn proefschrift gaat erover dat eigenlijk van als je die donkere uitspraak of die donkere weergaves van het heden in relatie ziet tot de rest van zijn oeuvre, dan wordt dat geschreven vanuit een bepaalde opvatting van het gelukkige leven. Mm-hmm. En het was, ik heb in mijn proefschrift proberen te laten zien hoe we dat gelukkige leven zouden kunnen denken bij Agamben. Want dat is heel, als hij daarover schrijft, dan is dat heel poëtisch en dergelijke. Ja. Dus dat is niet meteen duidelijk. Waren dan niet al die corona-uitspraken die hij deed een soort tegen zijn karakter in eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dus enerzijds is om te begrijpen waarom die zo fel is, moet je begrijpen in naam van wat hij spreekt. En dat heeft hij helemaal niet goed daar duidelijk gezegd. Dus dan lijkt het alleen maar kritiek en alleen maar negatief. Mm-hmm. Maar inderdaad, in mijn lezing van hoe hij het gelukkig leven ziet, daar overleven begrippen als schuld en verantwoordelijkheid en kwade wil en dergelijke, die overleven het niet. Daar heeft hij allemaal kritiek op. Hij zegt dat zijn allemaal eigenlijk gevangenissen. Als we denken in termen van schuld, kwade wil. En tegelijkertijd wordt hij dan enorm boos en verwijst hij op de verantwoordelijkheden van de machthebbers enzovoort. Dus dat klopt, er zit een spanning in. Ja. Was het voor jou dan ook niet gek om dat te zien? Want jij deed al ver voor die corona-uitspraken onderzoek naar. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik was eigenlijk bijna klaar met mijn proefschrift al. En toen kwam dit. Oh man, er moet wel iets van in. Ja. En er zitten gelukkig een aantal uitspraken in die me nog heel erg hebben geholpen. Maar iets van deze spanning blijft bestaan. En je hoeft in een proefschrift, sterker nog, dat is ook echt niet de bedoeling, je hoeft niet iets voor de filosoof die je bestudeert op te lossen. Als er problemen zitten en spanning in het werk, wat altijd zo is, want ook de grootste filosofen maken gewoon hebben menselijke beperkingen. Maken fouten, ja. Precies. Om dat aan te wijzen. Dus in een eerder werk waar vergelijkbare kritiek is, daar krijgt helemaal niemand de schuld. Dan is het eerder zo, oké, dat is een bepaalde denktrand die in het Westen ontstaan is en waar we nu voorbij moeten komen. Maar hier was hij echt mensen op hun schuld en verantwoordelijkheid aan het wijzen. Dus dat is wel een verandering van stijl in ieder geval. Boze oude man geworden, zou je bijna dat kunnen zeggen. Dat is hoe hij inderdaad toen heel erg geportretteerd is. En dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik, ja. Ja, maar daar ben je het niet 100% mee eens, begrijp ik. Nee. Ik heb natuurlijk... Ik heb hem ook 1 keer ontmoet. Mm-hmm. Maar dat was wel echt voor... Dat was 2014 of zo. Ja. En dus ik heb hem ontmoet als een hele vriendelijke en zachtaardige man. En zo omschrijven mensen hem ook. Maar in die opiniestukken, daar zit heel veel woede in. Kijk, je kan natuurlijk uitwegen zoeken. Dus je kan zeggen, tough in principle, soft in practice. In de praktijk, in hoe je omgaat met andere mensen, heb je heel veel begrip voor... Dat mensen zich niet altijd goed gedragen en fouten maken. Hard op de inhoud, zacht op de persoon, zeg maar. Ja. Want theoretisch is hij altijd heel streng geweest in de zin van wanneer gaat het fout en wanneer zit het in zijn ogen goed. Dus in die zin is het in lijn met hoe hij zich theoretisch altijd heeft geuit. In principe moeten we heel... kritisch optreden tegen die foute denktrand in zijn ogen. Maar in de praktijk is het mensen bijna niet te verwijten dat ze op zo'n manier denken. Nee. En dat komt dan uit angst, boosheid? Ja, dus... bij moderne filosofen als Agamben... Oh, wacht, je bedoelt zijn. Ja, ja, ja. Hoe hij reageert. Ja, ja. Ja, ik denk wel... Dus dat daar zit, als je het op die manier wil analyseren... ik denk dat er vooral een soort frustratie en wanhoop zit. Dus hij schrijft zijn beroemdste werk is in 1995, Homo Sacer. En daarin voorspelt hij... het is niet een echte voorspelling, maar dan zegt hij... er is een trend in de moderne tijd... dat we nu alles zo gaat om gezondheid en veiligheid. Dat zegt hij daar al... we steeds meer uit handen geven. Hmm. Steeds meer laten bepalen door... In het meeste door apps, data... door wat de dokter zegt, enzovoorts. En we zitten eigenlijk op een... een slippery slope? Afglijdend pad, zeg maar. Ja. Afglijdend pad naar een moment waarop we eigenlijk... alles overlaten aan... wat als experts gepresenteerd wordt... en vaak op hun gebied ook experts zijn. Mm-hmm. Maar op zo'n manier dat je... ik weet niet hoe jullie dat doen... maar bijvoorbeeld als ik iets niet klopt in mijn huis... dus het eerste wat ik doe, kijk op YouTube. Kijk even of ja, ik kan doen. Zeker. Ja. Dus je eerste reactie... of als je iets niet weet, kijk gewoon op Google. Ja. Dus je hebt als het ware... besteed je al die manieren van oplossingen vinden... of misschien zelfs als je... als je een relatie wil krijgen, of daar zullen we het straks misschien over hebben... van hoe moet ik dat nou eigenlijk doen in bed? Mm-hmm. En dan ga je gewoon kijken op in en dan wordt gewoon aan je verteld. En dan vaak gaat het ook niet helemaal goed en zo. Nee, maar, ook wel weer mooi dat mensen je willen helpen op die manier. Ja, goed, daar kunnen we het zo. Maar, okay. maar in zijn ogen hebben we dus eigenlijk als het ware alles uitbesteed. Dus er is het vermogen van een mens om zijn eigen vormen en gebruiken en omgangsdingen te ontdekken, die wordt eigenlijk die wordt helemaal oversteld met allerlei apparaten van zo kan je het doen, protocollen enzovoort. En toen corona kwam en de overheid inderdaad veel overheden gingen spreken over met hoeveel mensen je mag samenkomen, mm-hmm. of je al dan niet een masker op moet, of je elkaar wel een hand kan geven. Soms was het een advies, soms was het een echte. Toen dacht ik van ja, maar dit is precies waar ik voor gewaarschuwd heb. En als we hierop doorgaan, want nu is het corona, maar als dit goed werkt, straks, weet je, binnen de kortste keren is er weer een nieuw gezondheidsrisico. En dan wordt het nog erger, want we worden nu al enzovoort. Dus ja. Ik denk dat is zijn wanhoop en frustratie. Ja. Van ja, gaan we nog iets doen of niet? Ja. Ik moet wel zeggen dat Agamben was, zeker voor de pandemie, een vrij onbekende naam. Je had ook voor een Socrates kunnen kiezen of voor een Plato om je proefschrift op te doen. Waarom heb je voor een onbekende naam gekozen? Ja, dat is een beetje. Een deel was opportunisme. Ja. Dus er was een hoogleraar die ik heel inspirerend vond tijdens mijn studie. En die ging een grote projectaanvraag doen. En een onderdeel daarvan was een Italiaanse filosoof, waar ik nog nooit van gehoord had, Agamben. Maar ik wilde heel graag bij hem doorstuderen. Promoveren wilde ik bij hem. Dus toen zei hij, oké, dat kan, maar dat kunnen we proberen. Moet je hem gaan lezen. Toen ben ik Agamben gaan lezen. Maar toen ben ik betoverd geraakt. En zelfs op zo'n manier, van op een gegeven moment, je zei het al, ik wilde ergens ook gewoon schrijver worden. Had ik zoiets, ja, moet ik eigenlijk wel binnen de filosofie blijven? Soms dat systematische kan ook beknellend voelen en zo, moet ik niet veel vrijer gaan schrijven? Toen kwam ik Agamben tegen en toen had ik wel echt de ervaring, als dit filosofie is, dan wil ik filosoof worden. Ja? Ja, dus hij schrijft heel mooi en verhalend. En je krijgt poëzie, maar ook fabeltjes. En je kan een tekst lezen waarin je naast elkaar, waarin je eerst in gesprek bent met allerlei obscure theologen. En vervolgens heeft hij het opeens over Pinocchio. En dan heeft hij het over een of andere pornoster uit de jaren 80. Dus al die werelden die komen samen in een gedachtegang die hij dan ontwikkelt. Waardoor je eigenlijk in elk boek op een plek terechtkomt geestelijk, waarvan je niet wist dat hij bestond. Ja. En dat avontuurlijke en dat bijna sprookjesachtige. Dus hij roept in de meeste van zijn werken echt een wereld op waarin je dus al dat soort figuren, als ik net omschreef, tegenkomt in een bepaald daglicht. Dat is heel indrukwekkend. Een soort vermengeling tussen fantasie en werkelijkheid. Ja, of filosofie en poëzie, of literatuur en filosofie. Zeker, dus verbeelding speelt ook een grote rol in zijn werk. Ja, ja en nou, hij sprak je dus zo erg aan dat je uiteindelijk bent gepromoveerd op zijn werk. Ja. Dat heb je ook cum laude gedaan, trouwens. Ja, dat is wel leuk om even te vermelden. Ja, ja. Waar begin je als je een filosoof wil onderzoeken? Ja, dus ik begon in dit geval bij één concept. Eén woord. En dat is misschien het saaiste woord om vanavond te bespreken. Dus ik noem hem alleen historisch a priori. Dat is misschien eigenlijk toch wel leuk om te zeggen. Dus de gedachte van, we hadden het in het begin over, bestaan er eigenlijk wel feiten, bestaan er eigenlijk wel waarheden? Ja. En stel, we willen niet accepteren dat er absolute waarheden bestaan. Stel, we willen niet accepteren dat er absolute feiten bestaan die door iedereen, in welke tijd je ook leeft, in welke cultuur je ook leeft, worden geaccepteerd. Betekent het dan dat wat iedereen vindt even waardevol is? Of kunnen we ook een soort tussenweg vinden? Is het zo, er is wel waarheid, maar die is niet universeel. Door de geschiedenis heen precies hetzelfde. Maar die is per tijdvak verschillend. Mm-hmm. En dan kom je bij een concept als historisch a priori. Om zoiets te begrijpen. Dus ik begon met dat concept en dan de teksten die daarover gingen. Maar uiteindelijk raakte ik in de ban eigenlijk van dat idee van geluk of van het goede leven. Waar hij niet één of twee boeken over heeft geschreven, maar wat in elk boek ergens een beetje het thema is, wat een beetje op de achtergrond speelt. Dus toen moest ik alles gaan lezen. En dat is eigenlijk wat altijd afgeraden wordt. Maar daarom heeft het mij ook wel wat langer geduurd. Je werd een soort fan, werd je gewoon. Ja, nou ja, inderdaad, fan. En dus ik heb uiteindelijk ook wel op een gegeven moment weer inderdaad ook, heeft ook weer dat strenger worden te maken. Je moet wel kritisch zijn als academisch filosoof. Tuurlijk. Dus je kan niet een alleen maar een lofrede schrijven. Je moet er altijd vanuit gaan dat jij fout zit, toch? Precies. Dus je moet kritisch zijn op je eigen, ja, op je eigen zaken. Maar ook in dit geval op Agamben. Ja. Dus ik moet wel ook daar waar je grenzen en spanningen, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld rond dat corona. Ja. Die moet je heel scherp aangeven ook, ja, als je onderzoek doet naar een filosoof. En als fan zijnde, zoals je het net ook zelf noemde, is dat wel lastig. Nee, dus precies, dat zei ik. Dus ik heb daar extra energie in moeten steken om dan op een gegeven moment weer ook een stap eruit te doen. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik wel ook dat hele proefschrift is zo ingezet van dus dan een hele berg secundaire, andere academici die over Agamben schrijven. En mijn punt was dat het gaat te snel, is te ongeduldig, gaat te snel over tot kritiek. Neemt niet alle werken in aanmerking. Dus de insteek was wel, oké, wat gebeurt er nou als we een hele gulle lezing van Agamben geven? Mm. Dus het was wel al de insteek dat ik me zo veel mogelijk in die filosofie inleefde. Maar dan nog is het echt heel belangrijk dat je op een gegeven moment precies die grenzen aangeeft van waar zo'n filosofie gewoon de beperkingen heeft en zo. Ja. Ja, ja, wat ook wel interessant is. Agamben schrijft natuurlijk in het Italiaans. De taalbarrière lijkt me dat. Ja, dat is zo. En in filosofie is het wel belangrijk om die taalbarrière te overschrijden. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben naar Rome gegaan. Om Italiaans te leren? Om Italiaans te leren. Wauw. Ja, ja, en in ieder geval lezen. Dus ik ben later ook nog wel eens naar Firenze geweest een paar weken. Maar dat was geweldig. Dat hoorde helemaal precies bij die vrijheidservaring. En dan had ik een paar uur cursus in de ochtend en voor de rest dol je een beetje door Rome. Met al die, dat zijn allemaal mensen van tussen de 20 en de 30 die dan zo'n cursus ook doen van over de hele wereld. Dat was een geweldige tijd. Maar je had het ook in het Engels kunnen lezen, toch? Dat zal vast wel bestaan. Nee, dat klopt. Ja, nee, maar dat kan eigenlijk niet. Dus ik doe het wel soms als ik sneller moet zijn. Dus ik lees wel nog steeds sneller Engels dan Italiaans. Maar als je echt een passage becommentarieert. Dus vertalers die zetten stappen. Die moeten interpreteren. En zinsbouw loopt anders in het Engels en in het Italiaans bijvoorbeeld. Dus je moet toch echt naar als je echt een passage gaat becommentariëren, dan moet je dat Italiaans erbij houden. Bovendien is het een hele mooie taal. En schrijft hij heel mooi. Dus je wil ergens meemaken hoe dat dan in zijn oorspronkelijke vorm is. Ja. Maar jij hebt zijn werk wel vertaald. Ja. In Nederland, waarom heb je dat dan gedaan? Ja, dat was in eerste instantie om tegelijkertijd mijn Italiaans te verbeteren. En mijn begrip van Agamben te verdiepen. Mm-hmm. Maar ik had een Italiaanse collega aan de VU. En die heb ik toen laten lezen. En die zei, ja, dat is eigenlijk gewoon goed. Stuur op naar een uitgever. En de grote grap was dat ze toen zeiden, ja, dat is eigenlijk wel goed, doe maar. En dat was 1/3 had ik toen af. En toen ben ik echt als een idioot aan het werk gegaan om de rest te doen. Maar toen heb ik wel ook het Engels en het Duits erbij gehaald. Mm-hmm. Want dat kon ik ook al een beetje. En dan, weet je, want zeker met het Duits, omdat het iets dichter bij het Nederlands is, zie je hoe je bepaalde vertaaldingen oplossen. Maar jouw vraag was, waarom heb ik dat dan toch gedaan? Ja. Omdat je wel zegt, in de originele taal leer je het meest. Ja, dus als je een academische studie wil doen en sowieso iemand die echt helemaal tot de kern wil gaan, dan moet je met dat Italiaans aan de slag. Maar ik wilde daarnaast ook Agamben helpen bekendmaken bij het Nederlands publiek. En dan heb je natuurlijk minder hoge eisen. Mm-hmm. Tegelijkertijd was het voor mezelf een uitdaging om te proberen zo dicht mogelijk bij de Italiaanse tekst te blijven. Ook al was het Nederlands. Maar als ik dan die vertaling lees, lees ik dan Ipe de Boer of lees ik Giorgio Agamben? Ja, ja, dat is een beetje een onbeantwoordbare vraag. Dus ik hoop natuurlijk dat het voornamelijk Agamben is die je leest. En ik heb daar wel toen ook voetnoten bij gedaan. Bij die termen waar je bij het Nederlands eigenlijk een beetje ook, waar je niet anders kan dan een beetje afbewegen van wat ik denk dat het Italiaans allemaal voor associaties heeft. En daar heb ik dan wat extra uitleg bij gegeven. Maar klopt, als je die vertaling leest, dan zit je ook een klein beetje aan mij vast. Ja. Ja. Het NRC die schreef hierover, die had een mooi stuk geschreven genaamd Vertalen is verzinnen wat er staat. En in het artikel stond: vertalen wat er staat is een veelgehoord motto, maar heel vaak is verre van duidelijk wat er dan staat. Talen delen de wereld nu eenmaal allemaal op een andere wijze. Vrijwel geen enkel woord denkt in de ene taal precies dezelfde betekenis als het corresponderende woord in de andere. Maakt vertalen ook lastig, hè? Zeker. Ja, en heel erg leuk. Ja. Want het maakt het veel creatiever dan je misschien op het eerste oog denkt. He, dus als je eenmaal kennis hebt van die taal, het ene woord naar het andere omzetten, dat is niet zo boeiend. Nee. He, maar om ervoor te zorgen dat je iets van de associaties meegeeft die dan bij de oorspronkelijke taal, dan moet je heel creatief worden. Mm-hmm. He, dus denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het Franse pain en het Duitse brood. He, pain heeft een soort luchtige, lichte klank. Ja. Brood heeft iets zwaars. Ja. Dus, maar goed, het is in Nederlands beide brood. Dus dan moet je iets verzinnen in die woorden eromheen om die luchtigheid mee te geven. Ja. Om juist die zwaarte, tenminste, als je er echt creatief mee aan de slag gaat. Of dat gezellig geen vertaling heeft in andere talen. Ja, ja, hoe ga je dat dan doen? Dus, maar goed, wat associeer je dan met gezellig? En dan kijken of je iets van die associaties toch kan oproepen. Ja. Dat is het spel. Ja. Hoeveel talen spreek je dan eigenlijk? Want daar ben je dus veel mee bezig. Ja, nou, in vergelijking met sommige collega's van mij kan ik helemaal niks. Maar dus Nederlands, Engels vrij goed. Dan Italiaans, Frans kan ik een beetje en Duits. Ja. Nou, dan kunnen we de hand schudden. Ik heb een beetje dezelfde talen. Nou, heel goed. Ja, te gek. Nee, ik vind het ergens jammer dat het niet meer standaard hoort bij opgeleid worden. We hebben al veel gesproken over lezen, schrijven, analyseren, filosofie. En zo meteen gaan we het hebben over daden eigenlijk. Want jij hebt het erotische experiment geschreven. Dat gaat dus over erotiek en filosofie. Dat zo meteen. Je wilde eerst weer muziek horen. Stef Bos, geef licht. Goed, ja. Nu zal ik nu eerst zeggen? Ja, dan ben ik benieuwd. Ja, ja goed. Ja, inderdaad, want dat is nog niet meteen naar het erotiek. Dus ik had het net over geluksidealen en dergelijke. En zeker bij Agamben, hoe moeilijk het is om nog schuld en verantwoordelijkheid en zo te accepteren, als je heel diep met zijn filosofie meegaat. En dan is eigenlijk de vraag over, hebben we dan nog iets moreel in handen? Mm-hmm. En want als je niet kan zeggen van, ja, jij moet je zo gedragen of dat heb je fout gedaan, dan lijkt je toch ook wat te verliezen. En ik heb dus heel erg zitten nadenken over, hoe kan je nou het goede communiceren zonder dat het zo'n idee van, je moet zus of zo handelen. En dan zie je eigenlijk dat sinds de antieke tijd en ook in heel veel spirituele tradities er gesproken wordt over exemplarisch zijn. Mm-hmm. Dus het goede als het ware uitstralen. En dat is zo'n moeilijk begrip. Wat betekent dat nou eigenlijk? Maar ik vind dat Stef Bos dat dus waanzinnig mooi zingt. Daar gaan we dus naar luisteren. Heb jij ondertussen vragen voor mijn gast, filosoof Ype de Boer? Bel dan nu naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we die straks allemaal proberen te beantwoorden. Zover dat kan dus, hè? Feitelijk gezien. Ga er vooral omheen praten. Dat dacht ik al. Ondertussen hoor je nu Stef Bos. Dit is Geef Licht. Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert naar binnen, gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht. Geef licht aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat krepeert. en zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Dus geef licht, geef licht aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht. Aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef, geef licht. Geef licht. Geef licht. Stef Bos met Geef licht op NPO Radio 1. Ipe, jij zei net tijdens het nummer, ik kan niet lang naar Stef luisteren. Nee, dat klopt, ja. Ja, dus dat, ik bedoel, psychologisch is dat vrij snel te verklaren, maar is misschien ook het minst interessante, maar... Ik ben wel christelijk opgevoed ook. Ja. En dat heeft natuurlijk een heel christelijke klank. Ja. Maar filosofisch gezien, waar het me dus heel erg raakt, is, zei er net al iets over, maar... Dus bij die vrijheid die je ervaart als je je probeert te bevrijden van allerlei conventies en geluksidealen enzovoort, komt natuurlijk ook een deel desoriëntatie. Want waar ga je je dan op oriënteren? En zeker als je dus niet meer zo makkelijk gelooft in hele simpele handleidingen van dit is goed en dat is niet goed. En zelfs kritisch wordt op hoe... als je bijvoorbeeld zegt dat moord niet goed is. Iets waarvan je denkt, ja, dat is nou... Simpel, ja. Ja, dat is toch simpel. En tegelijkertijd accepteren we over het algemeen heel veel vormen van... gelegitimeerde moord. Dus bijvoorbeeld in oorlog of met doodstraf. Of stel je voor dat je inderdaad je kind probeert te beschermen of iets dergelijks. Dus dat lijkt heel simpel, maar er zijn zoveel uitzonderingssituaties dat je dat ook niet zomaar kan accepteren. Dan wordt het interessant om en heel veel filosofen hebben dat gedaan, voor hoe kan je je op een andere manier op het goede oriënteren dan per se in dat soort handleidingen. Ja. En hoe dat in de christelijke traditie, maar in heel veel spirituele tradities, maar ook in heel veel filosofische tradities, dus je hoeft daar helemaal niet religieus voor te zijn, wordt dat altijd met een lichtmetafoor gedaan. Met esoteer bedoel ik, je hebt natuurlijk dan bijvoorbeeld de Bijbel en zo, maar je hebt ook waarin je bepaalde verhalen over God en over de schepping en over Christus enzovoorts krijgt. Maar je hebt ook esoterische scholen die dan proberen een heel aantal van die beelden te vertalen van hun narrativiteit naar inzichten over het bestaan. Dus licht kan je bijvoorbeeld vertalen ook met het goede. Of misschien zelfs de bron van het leven. Maar hoeft niet eens per se God te zijn. En ik probeer, maar daar ben ik helemaal nog niet ver in, te begrijpen wat zo'n oriëntatie inhoudt. Prachtig. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. In de studio zit nog steeds Ieper de Boer. Hij deed onderzoek naar het werk van de Italiaanse filosoof Agamben. En in de tussentijd schreef hij 2 boeken. Eén over de Japanse schrijver Murakami en over de relatie tussen filosofie en erotiek. Wat maakt seks filosofisch gezien interessant? Of erotiek eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, precies. Dus voor, heel vaak wil filosofie verhoudt zich ook tot de eigen tijd. Mm-hmm. En een van de meest opvallende dingen vond ik, zeker in mijn studententijd, maar nog steeds natuurlijk, is dat in onze tijd seks echt een gigantische rol speelt. Zeker als je dat historisch gezien gaat bekijken. Dus in de jaren 70 ontwikkelt een beroemde Franse filosoof Michel Foucault de these dat de moderne tijd niet zozeer wordt gekenmerkt door seksuele vrijheid, zoals het heel vaak gepresenteerd wordt, in relatie bijvoorbeeld met Victoriaanse tijd of met bepaalde christelijke tijden, maar door heel veel gepraat over seks vooral. We praten er voortdurend over. Je kan bijna geen serie opzetten of je ziet de blote lijven. En als dat niet gebeurt, dan denk je van, heb ik iets gemist of iets dergelijks. in de supermarkten prijken met 7 tips om ook de seksgod in jou te ontdekken. Ja. Als je even geen zin hebt, misschien is er wat aan de hand. Weet je, moet je niet een pilletje nemen, moet je niet naar de dokter, enzovoorts. We hebben natuurlijk ook in de politiek allerlei debatten over seksuele identiteit enzovoort. Dus overal. En dus een van de belangrijkste vragen die ik had, reden om dat boek te schrijven, wat betekent het nou eigenlijk om in een tijd te leven waarin seks zo ontzettend belangrijk wordt gevonden? Ja. En dan de poging om daar filosofische reflectie op te doen. Het is niet een niet een handboek. Nee. of een bioloog. Je kan vanuit zoveel domeinen iets over seks zeggen. Maar hoe zou je nou over seks kunnen praten op een filosofische manier? En dat heb ik in dat boek proberen te doen. Ja, en is dat geluk, denk je? Welke inzichten doe je dan op? Ja, sommige dingen zijn wel gelukt, ja. Ja, en ik ben blij met het boek. Ik heb geprobeerd een filosofisch experiment te ontwerpen. Mm-hmm. Een manier om naar filosofie te kijken is dat filosofen experimenteren, je zou kunnen zeggen, met wat je de grenzen van de leefwereld kan noemen. Dus je ervaart de wereld en het leven op een bepaalde manier. Mm-hmm. En soms ben je er helemaal niet bewust van dat je daar allerlei veronderstellingen in hebt. Bijvoorbeeld de gedachte dat je vrij bent. En dat niet alles bepaald is. Of bijvoorbeeld, wat is de mens nou eigenlijk, een soort levende machine? Of is het een dier met extra kwaliteiten? Maar in andere tijden stonden we eigenlijk dichter bij God dan bij het dier. Ja. En al dat soort hele abstracte gedachtes, daar schrijven filosofen over. Maar wat is nou de beste manier om naar de mensen te kijken? Wat is nou de beste manier om naar het leven te kijken? En zij laten ook zien dat als je dus op verschillende manieren kijkt, dat het leven en de werkelijkheid er heel anders uitziet. En ik heb eenzelfde soort vragen proberen te stellen met betrekking tot seks. Als je maakt het bijvoorbeeld uit wat je denkt dat een lichaam is. En wat een lichaam kan. Voor de praktijken, seksuele praktijken die je, en gewoontes en opvattingen die je in een bepaalde tijd en in een bepaalde cultuur tegenkomt. Over wat seks is of zou moeten zijn. Mm-hmm. En er zijn mij een aantal dingen opgevallen. En het eerste is bijvoorbeeld dat wij dus seks enorm koppelen aan onze persoonlijke identiteit. Dus als je het over seks hebt, dan heb je het over iets heel persoonlijks. Ja. En in sommige situaties is het zelfs zo persoonlijk dat in volledigheid jou bepaalt. Of dat dat een van de allerbelangrijkste aspecten is om te begrijpen wie jij bent. Het is bijvoorbeeld in de psychoanalyse van Freud, die nog steeds, zeker in populaire cultuur, heel belangrijk is. Is de gedachte dat de seksuele ontwikkeling die je als kind doormaakt, niet alleen je volwassen seksleven bepaalt, maar je hele volwassene bestaan. Ja. En Maar als je kijkt naar andere tijden en culturen, dan wordt seks of lust op heel veel andere manieren ook opgevat. Dus in meer religieuze culturen is het niet eens per se jouw genot wat je ervaart. Maar deel je in een bepaald goddelijk genot wat hoort bij het leven dat verschillende vormen aanneemt. Ik zeg maar wat. In sommige streng christelijke culturen was lust en de lusten die je ervaart precies datgene aan jou wat eigenlijk waar je je niet per se mee moet identificeren. Ja. Dat is het eerder het demonische of het duivelse. Verleiding is duivels, ja. Precies, iets wat jou van jouw pad en jouw persoonlijkheid afbrengt. Ja. En bij de Grieken was het niet zozeer iets demonisch. Dus even ter nuance, ik baseer dit stukje over de Grieken op Michel Foucault, die ongeveer 100 jaar van alleen mannelijke literatuur over seks heeft geanalyseerd. Is seks niet iets wat je identiteit bepaalt? Het is ook niet iets demonisch. Het is ook niet per se iets goddelijks. Het is gewoon een aspect, één van de aspecten in je bestaan, waar je voorzichtig mee om moet gaan, want je kan er verslaafd aan raken. En als er voor de vrije mannelijke Grieken, die zelf slaven hadden, iets erg was, is op wat voor manier dan ook als slaafs overkomen. Ja. En dan moet je dus inderdaad denken aan vrije mannen die slaven en minnaressen en het standaardgezin tot hun beschikking hadden. Ja. En dan, dus daar staan hele soort van dieetboeken voor hoe je omgaat. Maar dat gaat dan niet alleen over seks. Seks is gewoon een deeltje ervan. Van oké, als je die lust te veel ruimte geeft, dan word je een slaaf van de lust. Ja. Wat wij seksverslaving noemen. Ja. Ben jij eigenlijk anders ook naar je eigen erotische leven gaan kijken door dit onderzoek, door dit boek? Ja, zeker. Ja? In welke zin? Nou, het is een beetje een wisselwerking geweest. Mm. Want het is ook andersom geweest. Dus ik had een bepaalde ervaring opgedaan. Een bepaalde erotische ervaring opgedaan. Die me ook een soort van het vertrouwen had gegeven dat zo'n experiment te doen is. Ik zit te kijken in hoeveel geur en kleur ik dan moet vertellen. Maar er was een heel romantische avond in een Grieks eiland met de rotsen. En ik was daar met mijn partner. En daarin was ook een gigantische maan. En we hadden toevallig die avond daarvoor een gesprek over astrologie gehad. En astrologie, dat kent u natuurlijk, dat zit in al die blaadjes en zo. Maar het is heel lang ook een hele serieuze wetenschap geweest. En wij zaten eigenlijk tegen, hoe kan je dat nou, kan je dat eigenlijk nog serieus nemen? En wat zit daar nou in? En misschien onder andere door dat gesprek had die maan kreeg een soort extra invloed, waardoor ik me in dat seksuele echt in de seks die we toen hadden allerlei verschillende gedaantes voelde aannemen. Dus bijna zoals in de mythes omschreven wordt, Zeus die een stier wordt of iets dergelijks. Ja. Stel je voor dat je jezelf als stier ziet in de slaapkamer, ga je op een heel andere manier gedragen. En dat maakt het weer heel intens. Precies, maar dan ga je op een heel andere manier gedragen dan als je bijvoorbeeld inderdaad als een pompmachine ziet. Om het op de pornografische manier te zeggen. Wow. Ja. En ik ervoer dus verschillende gedaanten ervan. Dat dacht ik van wow, als dat betekent dat de geest en verbeelding dus heel erg meebewegen in hoe je je gedraagt eigenlijk. Ja. Als je opgewonden bent. En dat is dus een fantastisch mooie conclusie voor jezelf. Dat was een mooie conclusie. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ieper de Boer, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar jij blijft nog eventjes zitten tot na het nieuws. Want heb jij vragen voor mijn gast? Dus filosoof Ieper de Boer over erotiek en filosofie. Of dus filosofie in het algemeen, waar we het net over hebben gehad. Bel dan nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan wij die vragen straks allemaal voor jou proberen te beantwoorden. Of in ieder geval Ieper. Dus stel al jouw vragen dan nu via de NPO Radio 1 app. Of bel 0800-1121. Hoor je nu eerst het NOS-journaal met Morad Elwakili. NPO Radio 1. 3 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Republikeins fractievoorzitter in het Huis van de Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald die nodig zijn voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal regeren voor Biden lastiger worden, maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. FC Volendam heeft de schorsing van speler Tyrell Wouter met onmiddellijke ingang opgeheven. De club had de speler van Jong FC Volendam geschorst omdat hij werd verdacht van mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. De voetbalclub meldt dat ze de beelden hebben bekeken van het incident en daarop zagen dat Wouter juist alles in het werk heeft gesteld om de twee vechtende bezoekers uit elkaar te halen. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald, meldt Stichting HIV-monitoring. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over de rest van ons land. Morgen is het ook bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. En het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Hier in de studio zit nog steeds filosoof Ipe de Boer. We hebben het net gehad over filosofie, over schrijven, over vertalen en over erotiek. Genoeg om dingen over te vragen dus. Wat wil jij van hem weten? Laat het nu weten via de NPO Radio 1-app of bel me. En dat kan natuurlijk op 0800-1121. Ja, Ipe, en de eerste vragen zijn al via de app binnengekomen. Zo vraagt Arnoud ons, we hadden het natuurlijk over dat theorie en praktijk soms uiteenloopt. En hij vraagt, waarom is dat gewoon? Ik vind dat helemaal niet vanzelfsprekend. En bij mij persoonlijk gebeurt dat minimaal. En wanneer het gebeurt, heb ik eigenlijk altijd schuldgevoel. Oh ja. Ik weet niet of het altijd gebeurt. Ik denk wel dat het heel erg moeilijk is. Mm-hmm. Om theorie en praktijk volledig aan elkaar te koppelen. Maar stel dat je dat wil, dan veronderstelt dat wel dat je ook dat eigenlijk heel duidelijk voor je is. Mm-hmm. Als filosoof wordt eigenlijk vooral heel veel heel onduidelijk. En dan zou daar dan ook een onduidelijke praktijk uit volgen als je dan heel consequent bent. En dan is misschien een betere oplossing dat je het heel duidelijk probeert te maken. Maar in de praktijk wil dat niet zeggen dat je dat ook van anderen verwacht. Dat zij op dat punt eenzelfde helderheid hebben bereikt. Dus die stress is onnodig? Nou, het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe je daar theoretisch over denkt. Als jij er heel sterk in gelooft dat mensen volledige verantwoordelijkheid en vrijheid dragen in alle handelingen die ze doen, ja, dan kan je heel streng en rigoureus optreden. Mm-hmm. Maar als je dat op heel veel punten niet overtuigend vindt en het idee hebt dat heel veel mensen vooral moeite hebben met goed voor zich zien hoe het beter zou kunnen, mm-hmm. Dan word je wat zachter. Ja. Thijs vraagt ons in de NPO Radio 1-app. Hij zegt, jullie hebben het net gehad over erotiek en filosofie. Ja, daar kun je lang over nadenken en praten. Maar het is ook gewoon een kwestie van doen, zegt hij. Ja, dat klopt. En dus aldoende kan je natuurlijk... wat is aldoende leert men? Aldoende kan je van alles leren en experimenteren. En dat is zeker zo. Maar ik denk wel dat op het moment dat het niet met denken gepaard gaat, of weinig met denken gepaard gaat, dat je dan wel heel veel geluk moet hebben als je niet in je experimenten eigenlijk nog op een abstracter niveau binnen datzelfde kader aan het experimenteren bent. Mm-hmm. En dus je zal toch ook echt denken nodig hebben op het moment dat je je lichaam echt anders wil ervaren. En ik bedoel, ook als je bijvoorbeeld een tantra-cursus doet, je kan die technieken toepassen en dat brengt je heel veel. Maar om bijvoorbeeld te begrijpen wat een subtiel lichaam is, naast je, wat dan een term is binnen de tantrische filosofie, een soort energieveld, los van het spierweefsel dat je voelt samentrekken als je met elkaar in de slaapkamer bent. Dat opent tegelijkertijd weer allerlei nieuwe mogelijkheden om met je eigen lichaam enzovoorts om te gaan. Ja. Dus je leert er ook weer veel van. Zeker. Van het doen en het denken. Ja, zeker. En ik denk zelfs als je er dus niet of te weinig over nadenkt, dat je dan bijvoorbeeld met dat idee van seks en identiteit, als je daar nooit over nadenkt, dan valt het je misschien niet eens op. En dan blijven alle seksuele experimenten die je hebt experimenten met je eigen identiteit. Mm-hmm. Terwijl er allerlei erotische praktijken staan die via seks contact proberen te maken met de natuur, het zijn, de ander, God, wat dan ook. Ja. Je mag ons ook bellen op 0800-1121. En dat heeft Els gedaan. Els, hele goede nacht. Ja, goede nacht. Ik geloof meneer De Boer, als ik het goed gehoord heb. Ik was van plan om op mijn uitvaart het liedje te laten spelen of wat dan ook, van Stef Bos, van papa, ik lijk steeds meer op jou. Papa is dat, ja. Maar nu hoor ik een nog mooier liedje, Geef licht. En ik ben uiteindelijk nog niet dood, dus het komt wel goed. Maar wat Fijn. Geeft u de kracht, of hoe ik het noemen moet? Ik heb maar een deel van het programma gehoord, hoor. Ik heb net geslapen. Maar wat geeft u het liedje Geef licht? Wat doet dat voor u? Ja, bedankt voor de vraag. Dat vertelde ik net terwijl die opstond aan Ruben hier. Hallo, ja. Ja, het doet eigenlijk heel veel. Ik kan dat bijna niet luisteren zonder dat ik daar heel geëmotioneerd van raak. Ik ook niet van papa, oké. Okay, nee, dat ook. Het. Dat heb het ik ook. Geëmotioneerd, ja. Enorm. Ja, nou ja, en dus daarnaast heb ik het idee dat er een waarheid in uitgedrukt wordt die ik echter nog niet goed kan verwoorden. En dat als filosoof vind ik dat heel interessant. En dat probeer ik uit te drukken, te begrijpen. En hoe hij dat zingt, dat is misschien wel veel krachtiger dan een filosoof dat kan zeggen. Diegene, ik ben niet echt gezond, laat ik het maar zo zeggen. En degene waarmee ik nu per mail en soms ook per telefoon, want hij heeft de druk, mail, zeg maar, is van Els, het komt goed. En dan mail ik wel eens terug. Ja, het loopt zoals het lopen moet. En nou ja, er is veel meer tussen hemel en aarde, om het maar zo te zeggen. Ik ben wel protestants opgevoed, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb ook Stef Bos wel een keertje gehoord. Maar waarom of welk stukje emotioneert u dan zo? Ten eerste heel mooi om te horen dat u zo'n kracht uit dat nummer haalt. Het is eigenlijk van het begin tot het eind voor mij. Ik vind het een hele mooie boodschap. Els, ik wil u ontzettend bedanken voor uw vragen. En ik wens u nog een hele fijne nacht. Misschien ga nog luisteren naar het programma. Jullie zeker. Bedankt. Dag. Dank u wel. En misschien heeft u dus nu een nog mooi nummer voor uw uitvaart gevonden. Okay. Dank u wel. Heel erg bedankt voor uw belletje. Heb jij ook vragen? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Luisteren wij ondertussen nog naar een laatste muziekstuk wat jij hebt aangevraagd, Ipe. Dat is Catalogue Aria van Mozart. Waarom wil je die zo? Ik zie je gelijk glimlachen. Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft te maken met het erotisch experiment. Dus een van de manieren waarop wij seks aan identiteit koppelen. Ja. is in termen van de gedachte dat je om een geslaagd leven te hebben extreem succesvol moet zijn op erotisch vlak. En dan ook nog eens gemeten in de lijsten en de nummers die we daaraan koppelen. En die catalogue aria in de Mozart van Don Giovanni, die gaat over de lijst die Don Giovanni die de assistent van Don Giovanni bijhoudt van alle vrouwen die hij overwonnen heeft. En als het ware de hele kern van Don Giovanni's identiteit zit in die lijst gevat. Dat vind ik erg grappig. En dat klinkt dan zo. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna. Mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse, marchesine e principesse, e ma donne, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia, 640. In Almagna, 230 100 in Francia, in Turchia, 91 ma in Spagna, mai in Spagna, son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e madonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. Se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. sapete quel che fa. Voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella. Voi sapete quel che fa, voi sapete. Uit de opera Don Giovanni van Mozart. Catalogue aria hoorde je. Je zat er weer helemaal in, hè, Yves? Ja, het is leuk. Het is een mooie opera. Ja, je zat weer helemaal in je eigen wereld, hoor ik het. Ja. Is muziek dan ook eigenlijk filosofie, als we het toch al Ja, het begeeft zich wel in abstracte ruimte. Net als de filosofie, absoluut. Precies. Ruben van Haften. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds filosoof Ype de Boer. Hij heeft onder andere het erotisch experiment geschreven en een boek over verschillende filosofen natuurlijk, hè, waaronder Agamben hebben we het over gehad. Heb jij vragen voor hem? Bel dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dat heeft Joyce gedaan. Zij zegt, jullie hebben het natuurlijk over erotiek net gehad, maar in veel culturen en godsdiensten zie je, als het over de vrouw gaat, een soort fixatie op maagdelijkheid. Waar komt dat vandaan? Herken jij dat ook ten eerste eigenlijk? Ja, dus dat hangt er dan wel vanaf in welke godsdienst het zit. Dus ik vind, het is vaak. Dus je hebt gelijk, het komt bij meerdere godsdiensten voor. Ja. Ik vind het zelf strategisch altijd, levert het meer op om dan precies te kijken wat precies de verschillen zijn. Maar het is heel vaak de gedachte dat het te maken heeft met een soort puurheid. Maar je kan het ook plastischer interpreteren. Dus in tijden of in culturen waarin, om wat voor reden dan ook, anticonceptie niet mag, niet kan, of gewoon niet aanwezig is of niet ontwikkeld is. En je wil bijvoorbeeld. En je denkt bijvoorbeeld na in termen van nageslacht en een redelijk harmonieus gezin. Dan krijg je ook allerlei andere praktijken en allerlei gewoonten en normen en zeden en gewoontes en moralen die dan onder andere met religie gesteund worden. Dus het kan ook daarmee te maken hebben. Zitten dit soort elementen dan ook in je onderzoek? Ik heb niet maagdelijkheid onderzocht. Maar zou dat er mooi zijn? Dat is zeker interessant. Nee, er waren nog talloze dingen. De schat aan rijkdommen die de menselijke geschiedenis, aan erotische rijkdommen van de menselijke geschiedenis is onuitputtelijk. Ja. Dus ik heb er een paar gekozen. Ik heb niet hier onderzoek naar gedaan. Sam vraagt ons in de NPO Radio 1. Hoe reageerden je medefilosofen eigenlijk op jouw onderzoek naar erotiek? Leuke vraag. Dat is een leuke vraag, ja. Het klopt. Ik denk dat je vraag er vandaan komt dat het niet. Meestal, het is niet een standaard onderwerp voor een filosoof. En vaak als ze filosofen erover schrijven, dan heeft het een soort morele tint. Ja, ook een beetje te goed of misschien. Niet, enzovoort. Ja. En dat heb ik natuurlijk niet proberen te doen. Er waren wel een paar overwegingen bij. Ik wilde het wel ook schrijven terwijl ik wat jong was. Ik dacht, ik wil niet weer zo'n oude man zijn die dan een boek over seks schrijft. Misschien dat een beetje geholpen heeft. En ik was in die tijd ook niet verbonden, alleen als buitenpromovendus. Ik ben een tijdje buitenpromovendus geweest aan een universiteit. Dus ik was toen al meer onafhankelijk schrijver of filosoof. En dan vinden mensen het ook allemaal veel makkelijker om te accepteren dat je over onderwerpen schrijft die niet door iedereen als filosofisch relevant worden beschouwd. Wat wordt de volgende stap? Ja, ik ben dus nu. Ik wil het geluksideaal van Agamben aan andere hedendaagse geluksidealen van filosofen koppelen. En waar we het over hadden met dat geef licht, wat betekent dat? Dus hoe kan je oriënteren in het bestaan? Dus het lijkt een beetje op elkaar. Ja, en wat betekent dan die licht-donker metafoor, dat soort dingen? Ja. Filosoof Ieper de Boer, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En ik wens je heel veel succes en wijsheid in al jouw verdere werk. Dan gaan we tot slot nog luisteren naar een toepasselijk plaatje. Dit zijn de Civil Wars met het prachtige Dance Me to the End of Love. De Civil Wars op NPO Radio 1 hoorde je met het prachtige Dance Me to the End of Love. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Geloof jij in je horoscoop? Al zolang er mensen zijn, kijken we naar de sterren. En sommigen halen betekenis uit hun standen en weer anderen dromen ervan zich tussen het sterrenstof te begeven. In een nieuwe serie van Atlas kijken we omhoog en nemen we een duik in ons grote universum. Wat weten we eigenlijk van het heelal en hoe zijn we erachter gekomen? En welke mysteries hopen we nog allemaal te ontrafelen? In de eerste aflevering beginnen we in de middeleeuwen. We kijken naar het levensbelang van astrologie en komen er ook achter welke Romein er eigenlijk een hekel had aan klokkijken. Welke beslissing werd niet genomen op basis van de stand van de sterren? Want je kon bijvoorbeeld wel gaan trouwen, maar als je bijvoorbeeld gaat trouwen op een moment dat een dierriemteken aan de horizon staat, waarin je allerlei kortdurende dingen moet doen, dan duurt je huwelijk ook heel kort. Dus dat wilde je dan in een stabiel sterren dierriemteken doen en niet in een instabiel teken. Als je ging trouwen, had je een astroloog nodig. Dus heel veel koningen en koninginnen hadden ook gewoon een prinsen en zo. En keizers die hadden hoofdastrologen. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp verkennen. En in deze nieuwe reeks onderzoeken we de vraag: wat hebben we te zoeken in de ruimte? Het heelal spreekt tot de verbeelding. Hoeveel films zijn er wel niet gemaakt over heroïsche ruimtereizen, landingen op de maan en leven op Mars? Maar waar komt onze drang toch vandaan naar boven te willen kijken, een leven voor te stellen tussen de sterren? Boven ons lijkt zich een nieuwe ruimtevaartwedloop af te spelen. Traditionele grootmachten als de VS en Rusland hebben de afgelopen jaren concurrentie gekregen. Ze rivaliseren nu met Europa, China, Israël en India. En dan heb je nog natuurlijk die techmiljonairs die een leven op andere planeten wel zien zitten. Iedereen wil een stukje van de ruimtetaart. Hoe hard gaat het eraan toe in deze ruimtevaartwedloop? Zijn er wetten en regels waaraan je je moet houden? En wat levert onze zoektocht in de ruimte nou op? Zijn al die tientallen miljarden die in raketten, satellieten, telescopen en ruimtesondes worden geïnvesteerd het eigenlijk wel waard? Of zijn het vooral prestigeprojecten voor het oog van de wereld? En wij kijken graag naar boven, maar kijkt er misschien ook iemand terug? Vandaag werpen we een blik terug in de tijd. Wat zag men vroeger als ze in het hols van de nacht naar de sterren keken? Mijn naam is Steven Smit en bij mij in de studio is aangeschoven Tom Hofland. Hoi. Hallo, wat heerlijk om er weer te zijn. Leuk dat je er weer bent, Tom. We hebben je moeten missen 1 serie lang, maar fijn dat je nu weer terug bent. En jij komt zoals gewoonlijk weer de eerste aflevering doen van deze reeks. En dan kijk jij graag terug de geschiedenis in. Hoe ben je dit keer te werk gegaan? Nou, we gaan het waarschijnlijk in deze reeks heel veel hebben over technologie, over telescopen, ruimteschepen, satellieten, alles gaat waarschijnlijk wel aan bod komen. Echt high-tech. Maar daarom wil ik het eerst wat simpeler aanpakken. Korte vraag. Ga jij 's avonds wel eens naar buiten, als het donker is, om naar de sterren te kijken? Nou, dat zou ik misschien eens moeten doen, maar ik loop niet zomaar eventjes. Ik denk van, oh, ik ga nu lekker naar buiten stappen en ik kijk eens omhoog om wat ik zie. Ik fiets wel eens naar huis en dan kijk ik naar boven en dan zie ik niet veel. Denk ik. Ik zie dan misschien 1 ster ergens fonkelen, maar dat is het ongeveer. De maan natuurlijk. Ja, precies. Je ziet de maan. Je ziet een paar heldere sterren. Ben je wel eens ergens geweest waar je het wel echt goed kon zien nog? Ja, ik heb even kijken. Zo'n 3 jaar geleden ben ik in Zuid-Afrika geweest. Daar ben ik toen het Krugerpark ingegaan. En toen keek ik een avond naar boven. En om heel eerlijk te zijn, ik wist niet wat ik zag. Het was magisch haast. Ik wist niet dat er zoveel sterren te zien waren vanaf de aarde. Je zag de Melkweg, je ziet zoveel meer detail. Ongelooflijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb het nog nooit zo gezien, zo in zoveel detail. Ik ken het wel vanuit hier. Als je diep in Drenthe bent, kun je het nog wel wat beter zien dan als je in Rotterdam zit, waar ik woon. Maar ja, over het algemeen zie je in Nederland gewoon niet zoveel. Nou, als ik naar de sterren kijk, ook al zie je het hier niet echt heel erg goed, vind ik het al best wel heel erg indrukwekkend. Je voelt je er nietig door, je voelt je er klein door. Je gaat altijd nadenken over de oneindigheid van het heelal, waar je ook weer een beetje een draaiend hoofd in krijgt. Ja, exact. Maar hoe heftig moet het dus wel zijn? Je vertelde al dat je in Zuid-Afrika echt heel veel kon zien. Hoe moest dat hier in Europa zijn geweest, noem pakweg 1000 jaar geleden? Nou, ik sprak via de telefoon met Sandor Chardonnens, inmiddels een vaste gast bij Atlas. Hij is onderzoeker bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialiseert zich in middeleeuwse bovennatuurlijke zaken. Nu kun je je afvragen wat dat met de sterrenhemel te maken heeft, maar dat zul je gauw merken. Ik stelde Sandor de vraag: stel je bent een boer rond het jaar 1000 en je kijkt 's nachts omhoog. Hoe zag hij of zij de sterrenhemel? Zo'n boer rond het jaar 1000 zal naar boven hebben gekeken en zag daar vooral veel fonkelende dingetjes in de lucht. En die kon hij dus planeten noemen, die kon hij sterren noemen als hij daarvan had gehoord. Waarschijnlijk wel, want als zo'n boer natuurlijk naar de kerk ging wat hij gedaan zou hebben, dan zal hij daarover gehoord hebben, over Gods creatie. En dus ook over zaken als andere planeten en de sterren. Alleen hoe dat werd gezien is natuurlijk anders dan voor ons. Dus zij zagen sferen eigenlijk, dus een soort lagen. Je moet je voorstellen de aarde in het midden. En dan heb je als een soort ui met allemaal schilletjes. De eerste lagen om de aarde heen waren de elementenlagen. Dus de aarde en water en dan lucht en dan vuur in die volgorde. En dan krijg je de maan En dan krijg je de andere planeten of sterren die dus snel bewogen. Denk aan Venus en Mars, Mercurius, Jupiter, Saturnus, de zon zelf. Die natuurlijk ook een van die planeten was die daar rond de aarde draaiden. En dan, die zaten allemaal in hun eigen schilletjes. En dan kreeg je steeds op een stuk grotere afstand kreeg je dan de schillen waar de vaste sterren in stonden. Dus dat waren bijvoorbeeld inderdaad de sterrenbeelden. En de dingen die dus eigenlijk buiten ons zonnestelsel zijn. En daarbuiten had je natuurlijk de grote schil waar de engelen woonden en God. Een boer in het jaar 1000 die wist dus eigenlijk al betrekkelijk veel over het heelal. Of tenminste wat men toen dacht. Want ik hoor voorbij komen, de zon is een planeet en dat soort zaken. Maar wat toen bekend was, dat op een of andere manier heeft hij dat ergens te horen gekregen dan? Nou, een boer die ging dus naar de kerk hoogstwaarschijnlijk. En in die kerk leerde hij over Gods creatie. En dus ook over de sterren en de planeten. Dus in die zin, als een boer 's nachts omhoog keek, wist hij wel dat er sterren en planeten waren die boven hem zweefden. En dus dat God en de engelen zich ergens in een achterste schil thuis voelden. Misschien herinner je je nog wel de Scala Naturae uit een eerdere aflevering over het verschil over dieren en mensen. Herinner je die nog? Ja. Die Scala Naturae, dat is een bedacht door de Griekse filosoof Aristoteles, wordt vaak afgebeeld als een ladder. En alle dingen op aarde staan daar gerangschikt in orde van perfectie. Dus je ziet gewoon een grote prent van een ladder. En de regel daarbij is, hoe materiëler iets is, hoe slechter. En hoe immaterieler, hoe beter. Dus stenen en insecten waren dus ook het laagste van het laagste. Die zie je helemaal onderop die treden. En God, de Heilige Geest, die zaten ergens helemaal bovenin, bij het immateriële in de hemel. Nou, zo zagen ze in de middeleeuwen het heelal ook. God en zijn engelen zaten heel ver weg, zo immaterieel mogelijk, hè. En de duivel die zat zo dicht bij het materiële als maar kon. Die zat dus ook in de aarde. Dus als ik het goed begrijp, was voor een middeleeuwer het universum helemaal niet zo levenloos als dat voor ons nu is. Nee, zeker niet. Als een middeleeuwer omhoog keek, dan wist hij dus dat daar heel veel engelen huisden. En sterker nog, het was gewoon echt best wel druk in de hemelen. Het is wel zo dat ons universum heel erg zeg maar uit materie bestaat. En gewoon vrij leeg is, ook van leven. Terwijl het universum van mensen die inderdaad 1000 jaar geleden naar de hemel keken, dat was gewoon bevolkt. Dat was bewoond. Door allerlei, niet alleen door mensen, maar God woonde daar. Alle engelen woonden daar. Alle duivels woonden daar. Alle planeten hadden hun eigen geesten. Dus je had de geesten van de planeet Saturnus. Alle vier elementen hadden hun eigen geesten, koningen met honderdduizenden geesten onder zich. Het doodmaken van het universum is eigenlijk een vroegmodern verschijnsel. Dus het idee dat het universum op ons na eigenlijk niet levend is, is eigenlijk een vrij recente ontwikkeling. Maar ik hoor iets zeggen over geesten, koningen en al die geesten die dan die planeten bevolkten. Europa was natuurlijk heel christelijk op dat moment. Komen ook dat soort ideeën dan uit de Bijbel? Ja, dat vroeg ik aan Sander. Als je natuurlijk de Bijbel leest, daar staat dat allemaal niet in. Want de Bijbel heeft sowieso maar drie engelen. En dat zijn ook nog alleen maar de aartsengelen, en niet eens de serafijnen en de cherubijnen. Dus dat idee komt eigenlijk uit Joodse en Arabische wetenschappelijke tradities West-Europa binnen. Dus als in de 12e eeuw in Spanje zie je een enorme influx, een binnenkomst van allerlei kennis uit Arabische en Joodse tradities. Waaronder ook de kennis dat de planeten bewoond zijn door en alle sterren bewoond zijn door geesten en engelen en demonen. Steven, weet jij welk effect de maan op de aarde heeft? Nou, dan moet ik natuurlijk gelijk denken aan eb en vloed. Maar ik weet ook dat er... ik hou heel erg van moestuinieren. En ik weet ook dat er veel mensen zijn die biodynamisch moestuinieren. En zelfs denken dat de maan van invloed is op hoe je zaait en wanneer je moet oogsten en dat soort zaken. Zeker, ja. En welke invloed denk je dat ze in het jaar 1000 in Europa dachten dat de maan had? In tegenstelling tot nu? Nou, dan ben ik denk ik toch beïnvloed door allerlei Hollywoodfilms. En denk ik gelijk aan weerwolven en huilen bij de maan. Maar verder ben ik wel benieuwd naar hoe mensen in Europa 1000 jaar geleden dachten over wat voor krachten er bijvoorbeeld van de maan uitgingen. We hebben de aarde in het centrum, dan de elementen eromheen, dan de maan. En de maan werd gezien, ook wetenschappelijk. Hè? Dit is niet zeg maar een volksverhaal of wat dan ook. De maan werd gezien als een soort vergrootglas. En alles daarboven, dus de ether en alle planeten en sterren boven de maan, die zonden stralen uit. En die stralen, dat zie je bijvoorbeeld in Arabische wetenschappelijke traktaten. Daar was echt een enorme consensus over. Dat die sterren en die planeten stralen uitzonden. En de maan ving die stralen op. En als vergrootglas focuste die eigenlijk op ons. Heel veel dingen die ons gebeurden. Bijvoorbeeld dingen als ziekte en gezondheid. Carrière. Levensloop. Sociaal gezien. Heel veel van dat soort dingen werden geacht. Uit de ruimte eigenlijk te komen. Dus dan had je sterren die straalden en planeten. En die stralen werden opgevangen door de maan. Die werden doorgestuurd naar ons, versterkt als het ware. De maan was een soort versterker. En dat had invloed op ons. We hebben allemaal vloeistoffen in ons lichaam. De temperamenten werden daaruit gemaakt en zo. Hè. En dan had je dus inderdaad melancholische mensen of cholerische mensen die dan juist onder invloed stonden van, weet ik wat, Jupiter. En dan had je sanguine mensen die dan juist onder invloed stonden van Venus en zo. Dus dat universum heeft echt invloed op ons. En op hoe wij handelden toen en dachten. Oké, dus voor iemand in het jaar 1000 was het universum dus echt van dagelijks belang. En het valt me eigenlijk ook wel weer opnieuw op dat ze er eigenlijk ook wel heel veel over wisten, of in ieder geval er heel veel mee bezig waren. En dat ze dus niet enkel dachten dat de hemel een soort vergiet aan de hemel was, met allemaal gaatjes erin, waar dan het licht van God achter scheen. Nee, ik kan me ook herinneren dat ik op school heb geleerd dat men in de middeleeuwen dacht dat de aarde plat was. Mm-hmm. En serieus, totdat ik aan deze serie begon, dacht ik dat dat ook het idee was. Ik dacht ook dat Sander mij dat ging vertellen. Maar dat blijkt dus echt een hardnekkige mythe. Er werd breed aangenomen in de middeleeuwen. Daar was echt een brede consensus over dat bijvoorbeeld planeten bestonden. Ze werden vaak ook wel sterren genoemd. Het onderscheid tussen planeet en ster is niet zo categorisch als bij ons. Maar wat ze wel wisten bijvoorbeeld, waren dat planeten bijvoorbeeld sferisch waren, dus rond. Ik moet wel zeggen, deze kennis bijvoorbeeld over een bevolkt universum de planeten. Ze wisten dat die in een baan zaten en dat sommigen dus sneller bewogen dan anderen. Maar dat is natuurlijk kennis die echt teruggaat tot voorchristelijke tijden in het nabije oosten. Dus heel veel van dit soort dingen kun je eigenlijk vinden ook in Assyrische en Mesopotamische traktaten. Volgens mij kan je zien dat dat onze planeet bijvoorbeeld rond is door met schaduwen te experimenteren. Dus met zonlicht en schaduwen kan je aantonen dat onze aarde niet plat is. In feite, dit hele idee van de platte aarde, waar nu ook nog mensen in geloven, geloof ik. Dat idee dat de aarde plat, dat middeleeuws zouden denken dat de aarde plat was, is in de 19e eeuw bedacht om eigenlijk te zeggen van, vroeger waren mensen ontzettend dom. En toen hadden de middeleeuwers vastgedacht dat de aarde plat zou zijn. En als je dat natuurlijk op scholen ook nog in het programma zet, ja, dan bestaat het, dan is het echt waar. Propaganda van de verlichters dus. Zeker. En die kennis waar sommige mensen dus nu nog steeds over twijfelen, hè, namelijk dat de aarde rond is, die hadden ze dus eigenlijk 1000 jaar geleden al. Ja, klopt. Het universum was voor de vroege mens eigenlijk net zo mysterieus natuurlijk als voor ons. En onze voorouders wilden dan ook heel erg graag weten hoe de vork in de steel zat. En dat was ook niet zomaar. De standen van de sterren bijvoorbeeld, die hadden echt een hele belangrijke rol in de middeleeuwse maatschappij. Nou, astrologie, dat is nu weer vrij populair ook onder jongeren. Er zijn nu heel veel horoscoop-apps en zo. Misschien heb je er zelf ook wel een. Maar toen was het echt van levensbelang. En ik vroeg aan Sander, voor welke zaken raadpleegde men in die tijd de sterren? Je kan bijna, je moet eigenlijk andersom vragen. Welke beslissing werd niet genomen op basis van de stand van de sterren? Want je kon bijvoorbeeld wel gaan trouwen. Maar als je bijvoorbeeld gaat trouwen op een moment dat een dierriemteken aan de horizon staat, waarin je allerlei kortdurende dingen moet doen, dan duurt je huwelijk ook heel kort. Dus dat wilde je dan in een stabiel sterren dierriemteken doen en niet in een instabiel teken. Als je ging trouwen, had je een astroloog nodig. Dus heel veel koningen en koninginnen hadden ook gewoon een prinsen en zo. En keizers, die hadden hofastrologen. Een bekende naam is bijvoorbeeld Kepler. Wij kennen Kepler allemaal vanwege zijn astronomie. Maar Kepler was gewoon, om zijn geld te verdienen, was hij een professioneel astroloog. Die scheiding tussen astronomie en astrologie die wij hebben, die is echt, dat is echt postmiddeleeuws. Dat is echt ontstaan in de renaissance. Maar zelfs in de renaissance waren mensen als Kepler, die waren gewoon bezig met de astrologie, naast de astronomie. Dus en geen enkele heerser zou dom genoeg zijn om niet een astroloog te raadplegen voordat je iets groots ging doen, zoals een oorlog beginnen, of ging trouwen, of ging reizen, of voor diplomatische missies of zo. Elisabeth I, de 16e koningin, die had ook gewoon een astroloog in dienst, in vaste dienst, meerdere. Nou, astrologie was dus echt van levensbelang in die tijd. En ook deze wetenschap, wat het was in die tijd, kwam uit de Arabische wereld. Nou, heel veel van de technieken in de astrologie inderdaad, die komen eigenlijk via Arabische wetenschap binnen. Dus bijvoorbeeld het idee dat je verschillende huizen hebt. Dus een huis van, weet ik wat, van de gezondheid en van dood en van liefde. En dat is allemaal Arabische kennis inderdaad. Die zo een beetje, rond het jaar 1000 zo'n beetje West-Europa binnenkomt. Mondjesmaat komt dat binnencijpelen. Echt op een hoog niveau. En dat is ontzettend complexe materie. Wat ik me nou afvraag, werd dan echt alles voorspeld? Of waren er ook bepaalde dingen, een soort van off-limits, die misschien toch beter geheim konden blijven, waar je niet mee bezig mocht houden als astroloog? Ja, zeker. Er waren bepaalde dingen off-limits. De dood was bijvoorbeeld een lastig onderwerp. Bepaalde dingen mocht je niet voorspellen. Want dat kostte je echt je kop. Bijvoorbeeld als je als astroloog de dood van een heerser, van een koning of koningin ging voorspellen, dat was hoogverraad, daar stond de doodstraf op. Ja, dit werd natuurlijk ook in propaganda. En zo kan je voorstellen, als twee landen met elkaar oorlog hebben, dat je dan een soort troll factory krijgt van astrologen. Die dan natuurlijk de dood van de concurrerende koning of heerser gaan voorspellen. Dat soort dingen gebeurde ook. Dus er was ook, die werd ook gebruikt voor desinformatie natuurlijk, om de vijand of de tegenpartij op het verkeerde been te zetten. Maar een beetje verstandig astroloog ging niet in zijn eigen land de dood van zijn eigen koning of koningin voorspellen. Een trollenfabriek, desinformatie verspreiden, is dus eigenlijk van alle tijden. Ja, zeker weten. Dat zien we nou dus weer. En de standen van de sterren, ik heb het al gezegd, maar ze waren in de middeleeuwen echt een zaak van leven of dood. De nachtelijke hemel werd dan ook met heel veel interesse bekeken. Er werd heel veel onderzoek naar gedaan. Maar één punt bleef lange tijd echt punt van discussie. Namelijk de vraag of de zon niet om ons heen draait, maar wij om de zon. Ik vroeg Sandor, wanneer ontstond het besef dat wij niet het middelpunt van het heelal zijn? Die is eigenlijk kort na de middeleeuwen. Je zou bijna kunnen zeggen dat luidt het einde in van de middeleeuwen. En niet zonder slag of stoot. Want voor een christen is het natuurlijk onverteerbaar dat de aarde niet het centrum is van het universum. Wij zijn het toppunt van de creatie. Zelfs de engelen waren er boos om. Ik bedoel, daarom hebben ze gevochten in de hemel. En is Satan eigenlijk verhuisd naar de hel. Dus ja, ik bedoel, als je dan jezelf ziet eigenlijk als het focus van Gods liefde en Gods aandacht, en dan in één keer niet meer op de planeet woont die in het midden van het universum zit. Ja, dat is wel erg lullig. Ik heb nu heel veel gehoord over astrologie en over het feit dat de maan en de sterren en de planeten onze stemming bijvoorbeeld zouden beïnvloeden. Nou, dat voelt nu natuurlijk een beetje als een soort vervlogen tijd. Iets waar wij misschien ons niet meer helemaal in kunnen verplaatsen. Maar maakten ze ook toen al gebruik van de hemel, ja, op een manier die wij nu als heel praktisch zouden ervaren? Nou, zeker. De hemellichamen werden niet alleen maar gebruikt om de toekomst te voorspellen, maar ook om de tijd te meten. Dit gebeurde al in de oudheid. De oudste zonnewijzers waren obelisken. Dat zijn enorme pilaren. Misschien heb je er wel eens een afbeelding van gezien. Moet je echt opzoeken, is echt indrukwekkend. En die stammen ongeveer uit 3500 voor Christus. En 2000 jaar later maakten Egyptische, Babylonische astronomen schaduwklokken. Eigenlijk met behulp van de schaduw van de zon kunnen ze dus de tijdstippen van de dag vaststellen. En wat ik heel grappig vind, is dat niet iedereen dit een prettige ontwikkeling vond. Dat zie je eigenlijk bij alle nieuwe technologie die opkomt, waar dan ook ter wereld, wanneer dan ook, dat er altijd mensen zijn die zich daar hevig tegen verzetten. Nou, rond het jaar 200 voor Christus schreef de Romeinse toneelschrijver Plautus een boos bericht over het verschijnen van alle zonnewijzers in het Rijk. Nu ga ik hem vrij citeren. De goden vervloeken de man die als eerste ontdekte hoe uren te onderscheiden. Vervloek ook die op deze plaats een zonnewijzer heeft geplaatst om mijn dagen zo ellendig in kleine porties te snijden en te hakken. Toen ik nog een jongen was, was mijn buik mijn zonnewijzer, maar nu mag ik niet gaan eten, tenzij de zon toestemming geeft. Die Plautus klinkt niet echt als een kerel die op tijd bij een afspraak kwam. Nee, zeker niet. En het is echt een beetje eigenlijk een zeiktweet en van la lettre, is het eigenlijk, zo moet je het zien. En dus ook van alle tijden. En vanaf het moment dat we dus de tijd zijn gaan indelen, voelen mensen dat dus eigenlijk als een keurslijf. Dus ineens moet deze man gaan leven naar de zon. En dat voelt beperkend. En dat zul je zelf ook wel ervaren als 's ochtends de wekker gaat. Ja. Nou, die zonnewijzers zijn ook meteen een prachtig bruggetje naar mijn volgende stap. Ik ging namelijk op bezoek bij de Sterrenwacht Zonneburg in Utrecht. Daar sprak ik met historicus en oud-directeur van de Sterrenwacht, Bas Nuchteren. En hij liet me iets zien wat me sterk aan die zonnewijzer deed denken. De Meridiaanzaal. Ja, wij staan nu in de Meridiaanzaal. Dat is het oudste deel van de Sterrenwacht uit 1853... door Buys Ballot gebouwd, ook ontworpen. En de meridiaanzaal is de plek waar de tijd werd gemeten. Een meridiaan is een perfecte Noord-Zuidlijn. En om het even heel plat te zeggen, als overdag de zon die lijn passeert, is het 12 uur. En je ziet hem daar ook in de grond liggen. Daarboven staat een kijker. En zo kan je dus precies de tijd meten. En deze kijker, hij staat op stenen sokkels. Ik weet niet, wat voor materiaal is de kijker? De kijker is van brons en koper. En dit is de originele kijker die ooit door Buys Bolotti is neergezet. Dus die is al 1,5 eeuw oud. Tijdmeten was in die periode, dus de tweede helft of halverwege de 19e eeuw, de tweede helft, een heel erg centraal element voor de sterrenkunde om de juiste tijd te hebben. En je kan je iets bij voorstellen dat, nou ja, alle vervoeren, scheepvaart en dergelijke, tegenwoordig gaat het op de seconde, maar dat was een overgang van in de namiddag naar 3 uur. Zoiets. En heel bazaal, hoe zag dat er praktisch uit als hier de tijd werd gemeten? Want ik zou niet weten hoe ik hier zou moeten beginnen. Nou, dat werd 's nachts gedaan, want men deed het niet op de zon. En je kan moeilijk naar de zon kijken door een kijker, dat deed men niet. Maar men wist van een aantal sterren de baan. En als je dus die ster meet op het moment dat hij de meridiaan passeert, dan weet je ook hoe laat het is. Dus je moet je voorstellen dat hier waar je nu die glazen openingen ziet, dat was vroeger wel gewoon luiken. Die gingen dan open en dan ging die kijken, die ging omhoog. En dan keek men het door en dan zag men op een gegeven moment die ster voorbij komen. En dan telde men en zei nu. Of ja, ik weet niet wat ze zei, maar goed. En dan stond iemand met een stopwatch en dat was de tijd. Christoforus Buys Ballot, kennen we misschien nog wel uit de schoolboeken. Ook oprichter trouwens van het KNMI. Een belangrijk Nederlands meteoroloog, natuurkundige, en die zich dus ook bezig hield met astronomie. Ja, klopt. En Utrecht heeft een hele rijke sterrenkundige traditie. Maar sterrenkunde was in die beginperiode vaak nog een beetje een bijvak. Iets wat je erbij deed eigenlijk altijd. Luister maar naar wat Bas daarover vertelt. Nou, de sterrenkunde in Utrecht, ook elders, was al veel langer natuurlijk onderdeel van het universitaire taak. Althans, wetenschappers hielden zich ermee bezig. Het was niet zo gespecialiseerd. Het was niet dat je allemaal sterrenkunde had als opleiding en zo. Dat bestond niet. Maar je had natuurlijk wel een redelijk aantal mensen die bezig waren met het analyseren, het observeren. En het was vaak kijken van hoe zit dat heelal nou in elkaar? Hoe werkt dat? Het zijn de elementaire vragen die iedereen heeft. Hè. Wat zien we? Wat betekent dat? Daar gaat het uiteindelijk om. Dus hier in Utrecht is er vanaf 1642 waargenomen, zoals dat dan heet. En dat was op de Smeedtoren. Dat was een oude toren in de stadsmuren. En daar had men kijkers. Ja, het waren hele primitieve dingen. Het waren ook gewoon raamwerken waardoor men dan kon kijken. En dan zag men dat een ster ergens linksboven stond. En dat kon men dan optekenen. Hè. Dus op die manier kon men gaan noteren. Want echte telescopen zoals je dat nu hebt, dat was toen nog eigenlijk in ontwikkeling. En toen heeft Buys Ballot, die hier hoogleraar was, bij de natuurwetenschappen, zullen we zeggen. Het was een heel breed terrein. Het was niet alleen maar sterrenkunde, maar de natuurwetenschap. Heeft toen het bastion hier, waar wij nu staan. En wat nog kwam uit de 16e eeuw, ter verdediging van de stad. De stadsbastion, het bolwerk. Hij vestigde hier toen in 1853 het KNMI en het Sterrenkundig Instituut. Die twee gingen wel enigszins samen. En je moet je er ook niet veel bij voorstellen. Er liep een handjevol lieden, een paar zeeofficieren die hier werkten. Want de marine en de koopvaardij was zeer geïnteresseerd in dit soort onderzoek. Oh, waarom was de marine zo geïnteresseerd dan in deze wetenschap? Nou, je kunt dus de tijd meten met sterrenkunde. Maar je kunt ook heel accuraat je eigen plaats bepalen op de wereld. En als je de wereld rond wil varen en de wereld ook in kaart wil brengen, hè, dus met cartografie, dan is dat natuurlijk van essentieel belang. En Bas liet me ook de instrumenten zien waarmee ze dat doen. Wat is dit waar we nu naar kijken? Dit zijn kijkers waarmee je dus de lengte en de breedtegraad kan bepalen. Ja. Het ziet eruit als een soort miniatuurkanon eigenlijk. Ja, dat is bij telescoop al gauw het geval. Daar heb je allerlei soorten. Hè. Dus het is waanzinnig knap vakmanschap, dit soort apparaten. Dat is allemaal met de hand gemaakt. Er zit natuurlijk een gedachte achter. Maar dit is, moet je voorstellen, staat in grote kisten. Die namen ze mee en dan op bepaalde plekken zetten ze dat neer. Dat moest aan allerlei voorwaarden voldoen. En dan gingen ze meten en dan konden ze bepalen wat de precieze lengte en breedtegraad was. De lengte en breedtegraad is dus waar je op het aardappel. Hier zie je een voorbeeld van waar Zonneborg de lengte en breedtegraad. En dan zie je hier. Ja, we kijken nu naar een kaartje van de wereld. Ja, dus dat is helemaal opgedeeld in lengte en breedtegraad. Dus hier loopt de meridiaan. En hier is de Evenaar. Nou ja, je kent dat ook wel. Maar wij liggen dus op een breedtegraad van 52. Hè, dus dat is zo hoog. Het loopt tot 90, dat kan je je voorstellen. Dit is de nulmeridiaan die door Greenwich loopt. En daar wijken wij ongeveer 5 graden vanaf. En zo kan je dus alles tot op, nou ja, tienduizenden nauwkeurig kan je plaats bepalen. En dat was bij cartografie natuurlijk heel erg belangrijk. Dus ja, Indonesië staat hier niet op. Maar je kan je voorstellen dat als je hier dit in kaart brengt, dat je dat allemaal kan meten. Dat kon men, die sterrenkundigen konden dat. Hoe deden die sterrenkundigen dat? Hoe waren die nuttig? Apparaten, dus ze konden ze, aan de hand van een aantal sterren konden ze bepalen waar zij op aarde stonden. En daarvoor moet je weten wat die baan van die ster is, de tijdstip en al die dingen. Maar als je dat weet, dan kan je dus bepalen waar ben je. Nou, je kunt dus de tijd kun je bepalen aan de hand van de sterren. Je kunt dus je plaats heel goed bepalen aan de hand van de sterren. Nou, dat is allemaal waanzinnig interessant en echt heel tof om dat ook een keer in Zonneborg te gaan bekijken. Waarmee ze dat dus deden. Maar ja, ik was in de sterrenwacht. En waar kom je dan eigenlijk voor? De telescoop. De telescoop. Nou, gelukkig wilde Bas me die graag laten zien. De telescoop waar Albertus Antoni Nijland, dat is een bekende Nederlandse sterrenkundige, meer dan 100 jaar geleden zijn werk deed. We gaan nu omhoog. Trap op. Kijk, en daar zie ik iets wat ik direct als een telescoop herken. Waar kijken we naar? Ja, dit is wat dan heet de grote telescoop. De kern ervan, de buis en de lenzen zijn uit 1863 nog. Dus dat is 150 jaar geleden, ruim. Sterrenkundigen zijn knutselaars, zeg ik wel eens. Daar is vervolgens een hele installatie in een computer omheen gebouwd om het kijken te verbeteren. Maar het was in zijn tijd een van de grotere telescopen met een lenzen van 26 centimeter. En je hoort ook, het is van hout. Het is wel helemaal mooi opgeschilderd in de loop van de jaren. Maar dat is ook kloppen. Gewoon een houten buis. Nou, en deze gebruiken we nog steeds. En dit was ook de kijker waar Nijland 's nachts zijn waarnemingen mee deed. En je moet je voorstellen dat. Het was toch een zwaar bestaan, denk ik. Want hij ging dan om een uur of 11, 12 s'avonds ging hij waarnemen. En uit het dagboek en zo komt er ook nog wel het beeld ervoor dat zijn vrouw ook nog even meeging met een kopje thee. Maar daarna stond hij hier dus tot een uur of 3, 4. En totdat de eerste schemer kwam, stond hij dus waar te nemen. Om dan de volgende dag weer college te geven en noem maar op. Maar om een idee te geven wat je door zo'n kijker kan zien. Die gebruiken ook alle kijkavonden zo die we hier organiseren. Dat een paar keer per week. En althans, als het donker genoeg is in de wintertijd natuurlijk. En in de zomer doen we maankijkavonden en zo. Als je voor het eerst door een kijker kijkt, zie je niet veel. Dat kan je voorstellen. Maar je ziet toch wel wat. En er wordt uitgelegd wat je ziet. Dus dat is gewoon een sensatie. Mensen zien zelf. En je ziet veel minder dan in een tijdschrift of op de tv. Het lastige is natuurlijk ook dat je in de stad bent terechtgekomen. En vroeger, die sterrenwacht die was gebouwd aan de rand van de stad. Er was verder geen bebouwing. Er was geen licht of zo, wat gaslampjes her en der. Dus dat was ideale donkerte. En je kon tot, pakweg 1920, 1930, kon je ook de melkweg nog wel zien hier vandaan. Altijd, hè? Dus niet af en toe, maar altijd. En dat kan je nu helemaal niet meer zien. Dus de omgeving werd bebouwd en dat maakt ook dat die sterrenkunde last kreeg in zijn waarnemingen van de lichthinder. En later komt er ook vuil bij. Dus zo'n foto als deze, die je hier ziet, waar je toch redelijk wat ziet, dat is nog maar heel zeldzaam dat je dat zelf kan waarnemen. Is het ook eigenlijk niet meer mogelijk om hier nog wetenschappelijk onderzoek te doen? Nee, wetenschappelijk onderzoek, maar dat is al heel lang niet meer. In Nederland kan je geen wetenschap. Ik bedoel, wat betreft visuele astronomie, hè, dus anders is het met radiotelescopie enzovoort. Maar nee, dat kan al lang niet meer. Dus je ziet ook dat in het interbellum al, in de jaren 20, 30... zie je al dat men eerst grotere kijkers bouwt en dan gaat men in Amerika kijken. Na de Tweede Wereldoorlog komen er telescopen op Las Palmas. Tegenwoordig staan we in Chili, daar op 4000 meter. Dat zijn gigantische projecten. Maar ook in Zwitserland, waar deze sterrenwacht nog een tijd een dependance heeft gehad, in de jaren 50, 60, kan je niet goed meer, tenminste niet op wetenschappelijk niveau. Nee. Nou, Tom, volgens mij zijn we daarmee rond. Hè? Die lichtvervuiling waar je het in het begin over had, hè? Waar die middeleeuwers nog geen last van hadden, die zorgt er nu voor dat wetenschappelijk onderzoek met een telescoop, ja, vrijwel niet meer te doen is, in ieder geval in ons land. Klopt, je kunt niet echt meer met een traditionele telescoop, waarmee je, met een lens waarmee je kijkt, kun je in Nederland eigenlijk geen onderzoek meer doen. Maar ja, de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als daar niet allemaal oplossingen voor bedacht zouden worden. We hoorden Bas er net al een paar vertellen over de grote telescopen in Chili bijvoorbeeld. Maar ja, ik ga ervan uit dat we daar in de rest van deze serie nog heel veel aandacht aan gaan besteden. Ja, zo is het. Dank alvast, Tom, verhelderend. Ik vraag me dat trouwens nog wel één ding af. Sandor Chardonnens heeft natuurlijk een hele specifieke fascinatie voor de middeleeuwen. Is geen sterrenkundige. Maar dan vraag ik me wel af, wat vindt hij van het huidige onderzoek naar de sterren? Nou, dat is een goede vraag en daar heeft hij ook zeker een antwoord op. Wat ik jammer vind is dat inderdaad dat heel veel van dit soort kennis altijd met scheve ogen wordt aangekeken. Weet je, dus dat naar wordt gekeken. Dus dat als mensen het hebben over astrologie of hoe het universum vroeger was, dan zeggen ze altijd, ja, de aarde was plat en de aarde stond in het midden van het hele universum. Maar nu weten we dat er meerdere zonnestelsels staan en de zonnen staan daar in het midden of de ster. En en er wonen geen geesten op Saturnus. Maar ondertussen wel dus honderden miljoenen euro's uitgeven om telescopen de ruimte in te schieten, om fotootjes te maken ervan. En dan nog steeds op zoek gaan naar leven op andere planeten, in andere zonnestelsels. Het is eigenlijk gewoon armoedtroef als je eerst al die kennis verwerpt en dan wanhopig weer op zoek gaat naar leven, wat er vroeger altijd was en nou niet meer. Als iemand het bedacht heeft, dan is het onzin. Maar als we een telescoop kunnen bedenken die ons gaat bevestigen wat we al denken, dan is het wel zo. Mooi gezegd. En daar zit ook wel toch wel een kern van waarheid in, denk ik. Tom, nogmaals dank. Heel erg graag gedaan. In de volgende aflevering praat presentator Meerte van der Drift met sterrenkundige Ed van der Heuvel. Je reist in dat gesprek mee met een lichtstraal vanuit de aarde het heelal in. En wat kom je dan allemaal tegen? Dank natuurlijk weer voor het luisteren naar Atlas. En wil je meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Abonneer je dan op onze podcast en geef ons een recensie. En help je anderen daarmee ons makkelijker te vinden. En voor vragen kun je gewoon mailen via atlaspodcast@ntr.nl. Meer informatie vind je in onze show notes. En wil je meer Atlas? Zet dan iedere woensdag om 8:45 de tv op NPO 2. De nacht van NTR. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot 6 levenslange gevangenisstraffen zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achterin op de jaarlijkse parade van Waukesha. 6 deelnemers aan de parade kwamen om het leven, waaronder een 8-jarige jongen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald die nodig zijn voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. In een huis in Kuik in Brabant zijn 2 doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over de rest van ons land. Morgen is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Van de sterrenhemel naar kunst naar ganzen. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. We zijn alweer aan het laatste uur van de nacht van NTR aangekomen. Zometeen bel ik met kunsthistoricus Sanne Verkwen over hoe je nou een echt schilderij van nep onderscheidt. Misschien toch handig als je nog wat op zolder hebt liggen. Maar eerst is het tijd voor onze huiskosmonaut. En dat is natuurlijk Hens Zimmerman. En vandaag wil hij het hebben over Gaia BH1. Dat is de naam van een vreemd binair stelsel waarin een redelijk gewone ster om een donkere begeleider draait. Hoe dat zit, hoor je in deze aflevering van Zimmerman in Space. U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. En het bijzondere is, ik weet het ook niet. Vandaag een aardig nieuwsbericht dat wat mij betreft interessant is, omdat het laat zien hoe wij, hoe geleidelijk dan ook, sprongen vooruit maken voor wat betreft ons begrip van het heelal. Het nieuws verscheen in oktober van dit jaar in de wetenschappelijke pers met de titel A Sun-like Star Orbiting a Black Hole. Letterlijk vertaald een op de zon gelijkende ster die om een zwart gat draait. No shit, Sherlock. Dit type stelsel van om elkaar draaiende objecten werd al wel verondersteld te kunnen bestaan, maar nu is het met grote zekerheid waargenomen. Voordat we het hoe en wat daarvan behandelen, eerst maar eens waarom dit überhaupt bijzonder is. Dat is logisch. Dat gooit ons gelijk weer terug naar de raadselachtigheid van zwarte gaten. Het is bekend dat zware sterren het leven kunnen eindigen als zwart gat. Maar er bestaat onder astronomen een sterk vermoeden dat dit niet de enige wijze is waarop een zwart gat geboren kan worden. Zo vinden we in het centrum van praktisch alle melkwegstelsels een superzwaar zwart gat, waarvan nog niet duidelijk is hoe deze ooit zijn ontstaan. Yet it's simple when you know how it works. Maar terug naar ons geval van vandaag. Okay. Als een ster als onze zon om een zwart gat cirkelt, dan is dat op zijn zachtst gezegd een merkwaardige situatie. This is a strange condition. Want waarom wordt deze ster dan niet verzwolgen? Nou, dat kan nog liggen aan de massa van zowel het zwarte gat als de massa van de ster in kwestie. Of de afstand waarmee zo'n ster om een zwart gat cirkelt. Oh ja, inderdaad. Maar als het zwarte gat ooit is ontstaan in een vurige supernova-explosie aan het einde van het leven van een zware ster, hoe heeft die zonachtige ster dat dan allemaal overleefd? Well. Dat is eigenlijk het grootste raadsel, want zo'n supernova, dat is geen kinderachtige hoeveelheid vernietigend geweld. In de astronomie wordt het ook wel een common envelope genoemd. Mag het in het Nederlands? Dat kunnen we begrijpen als dat de gebeurtenis van een supernova-explosie van alles in de omgeving in zich sluit. Het artikel over de ster die rond een zwart gat cirkelt is van de hand van hoofdonderzoeker Karim El-Badri van het Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts. Dat is trouwens een buitengewoon prettige website om eens te bezoeken voor de luisteraars van deze podcast. Want via het Smithsonian Center for Astrophysics kunt u ook gratis zelf waarnemingen doen met het door het Smithsonian ontwikkelde Micro Observatory. Dit Micro Observatory omvat allerlei prachtige telescopen die u tot uw beschikking hebt, alsof ze in uw eigen achtertuin stonden. Maar dan misschien onder betere waarneemomstandigheden. En u kunt ze gewoon bedienen vanuit uw luie stoel op een regenachtige avond in België of Nederland. Of waar u als luisteraar ook woont. Hulp bij het doen van waarnemingen met het Micro Observatory en het verder bewerken van de bestanden die u downloadt, vindt u ook op deze website. Een link vindt u in de show notes. Karim El-Badri en zijn team doen onderzoek naar zwarte gaten met behulp van de gegevens van de Gaia-satelliet. Dit is een Europees ruimteschip dat haar waarnemingen doet vanuit het L2 Lagrange-punt, 1,5 miljoen kilometer van de aarde verwijderd in de anti-zonrichting. In dit L2 Lagrange-punt vinden we uiteraard ook de recenter gelanceerde JWST-ruimtetelescoop. Gaia is al sinds 2013 actief bezig met het bouwen van een driedimensionale map van de Melkweg om ons heen. De gigantische hoeveelheid data van ongeveer 1 miljard sterren is opengesteld voor het publiek. Dit betekent dat ook u, als u interesse heeft in astronomie, waarnemingen van de Gaia-satelliet kunt downloaden en verder bewerken. Een van de dingen die het Gaia-ruimtevaartuig met grote precisie vastlegt, is de beweging van sterren. Alle ongeveer 1 miljard sterren die in beeld zijn, worden vele malen gefotografeerd, zodat opvallende bewegingen in de tijd kunnen worden opgemerkt. El-Badri en collega's keken specifiek naar de Gaia DR3 NSS-2 Body Orbit catalogus van 168.065 objecten die binair gedrag aan de sterrenhemel vertonen. Dat betekent dat zo'n object om iets heen draait. Maar wat, dat is dan nog niet gezegd. Er werd met name gezocht naar objecten die met afwijkend grote periodieke ellipsen draaien. Uit de tabel die werd doorgespit bleven maar 6 kandidaatobjecten over, waarvan na uitsluiting van allerlei variabelen uiteindelijk maar 1 object het predicaat Black Hole Companion kreeg. Dit object kreeg de naam Gaia BH1 en is het onderwerp van onze discussie van vandaag. De ster die werd waargenomen is vergelijkbaar met onze zon en bevindt zich op een afstand van 1600 lichtjaar in het sterrenbeeld de Slangendrager. Met magnitude 13,77 is deze ster niet zichtbaar voor ons, tenzij u op een fantastische, niet lichtvervuilde locatie staat onder supergunstige weersomstandigheden en beschikt over een indrukwekkende telescoop. Volgens skyandtelescope.org komen magnitude 13 sterren in beeld bij telescopen met een spiegel- of lensdiameter vanaf 6 inch. De uiterst nauwkeurige waarnemingen van de Gaia-satelliet zijn al noemenswaardig indrukwekkend. Maar het mooie van de tijd waarin wij leven is dat astronomen ook gegevens kunnen vergelijken. En hier is het dat ons verhaal echt interessant begint te worden, als dat überhaupt lukt natuurlijk. Want El-Badri zag in alle waarnemingen die met andere instrumenten werden verricht geen straling van het object waar ster Gaia BH1 omheen draait. Geen zichtbaar licht, geen röntgen, niks. Nothing. En de röntgenstraling is vrij gebruikelijk bij zwarte gaten wanneer materie uiteen wordt getrokken in de nabijheid van zo'n zwart gat. De grote ellips die de ster Gaia BH1 beschrijft geeft een goede indicatie van de massa van de donkere begeleider. En deze is veel hoger dan zou kunnen worden verklaard door een lichtzwakke ster of zelfs een neutronenster. Een ster met de benodigde massa zou volgens al-Badri minstens 500 keer zo helder als onze zon moeten zijn. En die ster wordt natuurlijk niet gezien op de foto's. Well, I don't see it. Een neutronenster met deze massa zou niet onopgemerkt kunnen blijven in het elektromagnetisch spectrum. Doorgaans worden neutronensterren gezien als pulserende objecten in het radiospectrum. En dat werd niet gezien. Dus blijft er maar één conclusie over. De ster Gaia BH1 draait om een zwart gat. Want als we, in de woorden van Sir Arthur Conan Doyle, alle onmogelijkheden elimineren, dan is dat wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid. That isn't so far from the truth. Het nieuws is nog maar heel pril, maar als meerdere waarnemingen bevestigen dat het hier om een zwart gat draait, dan is dit ook gelijk het zwarte gat dat het dichtst bij onze aarde gevonden is. Dat betekent uiteraard niet dat er geen zwart gat dichter bij ons bestaat. Sterker nog, er is een kandidaatobject met de naam V. Puppis op een afstand van slechts 960 lichtjaar waar iets dergelijks bij wordt vermoed. Het sterrenbeeld Puppis, of Achtersteven, is alleen aan het zuidelijk halfrond aan de hemel zichtbaar. Het stersysteem V. Puppis is op zich met het blote oog zichtbaar, mocht dat u interesseren. Het is een dubbelster bestaande uit een B1 dwergster en een B3 subreus, die behalve om elkaar heen ook in ongeveer 5,5 jaar om iets onzichtbaars draaien. Dat is toch niet te geloven? Met dit soort waarnemingen komt de conclusie in beeld dat zwarte gaten mogelijk veel meer voorkomen dan astronomen in eerste instantie aannamen. En het betreft dan min of meer slapende zwarte gaten, die niet omgeven zijn door een accretieschijf van materie. Omdat dergelijke zwarte gaten onzichtbaar zijn voor directe waarneming, vallen ze alleen op door het effect dat ze hebben op de zwaardere, wel zichtbare objecten in de omgeving. Zoals een ster als Gaia BH1 of de twee sterren van V. Puppis. En met het steeds beter worden van telescopen, zowel op aarde als in de ruimte, zouden we de komende jaren nog wel eens een veelheid van dit soort sluimerende zwarte gaten kunnen gaan vinden. Het artikel gaat nog allerlei scenario's langs waarbij de evolutie van sterren tot het ontstaan van dit mysterieuze stelsel heeft kunnen leiden. We noemden het in het begin al, als het zwarte gat aan het einde van het leven van een ster is ontstaan, dan was er sprake van een supernova-gebeurtenis. Een common envelope waarbij de supernova invloed had op een groot deel van de omringende materie. Maar er is nog een scenario waar u misschien ook al aan had gedacht. Even kijken. Wellicht is dit stelsel pas geworden tot wat het nu is, nadat een solitair rondzwervende ster ingevangen werd door het zwarte gat. Dit zou kunnen verklaren dat de ster Gaia BH1 nog zo'n normale ster is gebleven. Wat in ieder geval zeker is, is dat er een hele nieuwe klasse binaire systemen in beeld komt door de prachtige instrumenten die astronomen tot hun beschikking hebben gekregen. Tot de volgende keer. Our mission is a complete success. Who ever tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Van Simply Red. Aansluitend op onze eigen Zimmerman in Space natuurlijk. En volgende week hoor je weer een nieuwe aflevering. En als je zo lang niet kan wachten, dan vind je nu al ontzettend veel afleveringen in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Misschien is het je wel opgevallen, de laatste weken is er ontzettend veel kunstnieuws. Zo heeft Museum Bredius een olieverfschets van Rembrandt en het Rijksmuseum een schilderij geïdentificeerd als een Vermeer. En als klap op de vuurpijl dacht een man op een rommelmarkt in Purmerend ook nog een familiealbum van Vincent van Gogh te hebben ontdekt. Maar dat bleek na onderzoek van het Van Gogh Museum niet zo te zijn. Hoe weten musea dit eigenlijk allemaal? Dat ga ik bespreken met kunsthistoricus Sanne Verkwen. Hele goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, ik ben wel benieuwd als er een schilderij op zolder wordt gevonden. Hè, en ik zeg, dit zou wel een Rembrandt kunnen zijn. Hoe gaat dat dan? Ja, nou ja, je gaat ergens naartoe waar een expert is. En er zijn er eigenlijk twee manieren waarop die expert daarachter kan komen. En de eerste manier is een manier, en die is al heel oud. Want eigenlijk deze vraag, hè, van wie is een bepaald schilderij, is een hele oude vraag die kunstenaars of kunstverzamelaars vanaf de 17e eeuw al bezighoudt. Ja. Dat die verzamelden ook kunstwerken, tekeningen bijvoorbeeld. En die wilden daar dan ook van weten van ja, wie heeft dat gemaakt? Nou, die gingen eigenlijk gewoon zitten kijken en vergelijken. Alleen die methode is door de eeuwen heen veel wetenschappelijker geworden. Mm-hmm. En een voorbeeld van hoe dat dan wetenschappelijk, zet ik even tussen aanhalingstekens, gaat, want we hebben het hier over de 19e eeuw, is Giovanni Morelli. Die Giovanni Morelli was geen kunsthistoricus, maar die was dokter. Die had geneeskunde gestudeerd en anatomie. En hij wilde eigenlijk kunstwerken diagnostiseren. Hè? Dus eigenlijk op een wetenschappelijke manier vaststellen van wie dat werk dan was. En dat deed hij door naar specifieke details te kijken. Dus bijvoorbeeld de vorm van een oor of van een hand. En dan zei hij, nou, dit is typisch een hand van Raphaël. En op die manier, hè, door die onbetekenende, misschien het eerste oog onbetekenende details, schreef hij dan bepaalde kunstwerken toe aan een bepaalde kunstenaar. En eigenlijk is dat nog steeds een methode. Niet meer zo specifiek als Morelli, maar we kijken wel naar de formele kenmerken van kunstwerken. Dus bijvoorbeeld de weergave van de plooival of de verftoets of iets in die trant, om het toe te schrijven. Alleen daarnaast hebben we natuurlijk sinds de jaren 50 van de vorige eeuw ook veel fancier methodes tot onze beschikking. En dat is de technische kunstgeschiedenis. En dan kan je dus gewoon technisch onderzoek doen naar het kunstwerk. En bijvoorbeeld kijken naar de jaarringen van het hout waaruit het paneel is gemaakt. Waardoor je dat paneel aan een bepaalde tijd kan toeschrijven. Maar dan weet je dus uit welke tijd het komt, maar niet per se wie het is. Nee. En dus voor wie is het, heb je dus toch nog dat kennersoog, dat connoisseursoog nodig. Maar heel vaak wil je ook gewoon weten, is het echt of is het nep, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zijn de pigmenten die gebruikt zijn pigmenten die we kennen van andere werken van een bepaalde kunstenaar. En zo kan je een werk toch toeschrijven, of in ieder geval in de buurt van iemand toeschrijven. Want toeschrijvingen komen in alle soorten en maten. Soms aan een meester zelf, dus dit is van Rembrandt. Maar je ziet in musea bijvoorbeeld ook vaak omgeving Rembrandt, of leerling van Rembrandt, of volger van Rembrandt. Ja. En eigenlijk zijn al die namen zijn eigenlijk gradaties van zekerheid, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat maakt een Rembrandt, nu we het toch over hem hebben, bijvoorbeeld een Rembrandt? Nou, dat is best wel een lastige vraag, hè? En er is zelfs een heel onderzoeksproject is daar aangeweid. Oh. Dat is een van de grootste Nederlandse kunsthistorische onderzoeksprojecten, het zogenaamde Rembrandt Research Project. En dat liep tot 2014. Dat heeft meer dan 40 jaar heeft dat geduurd. En eigenlijk wilden ze daar gaan kijken, omdat er dus honderden schilderijen toegeschreven werden aan Rembrandt. En de reden waarom kan je wel raden. Want Rembrandt is natuurlijk een zeer bekende, belangrijke schilder. Dus dat levert toch best nog wel wat op, hè, als je een Rembrandt in je collectie hebt. Dus eigenlijk wilde dat Rembrandt Research Project, die wilde daar duidelijkheid in aanbrengen. En die keken bijvoorbeeld naar de verftoets, hè. Als je schilderijen van Rembrandt ziet, dan hebben die schilderijen heel veel impasto, noemen we dat. En dat betekent eigenlijk zoiets als dat de verf er heel dik op ligt. Het is een hele driedimensionale manier van schilderen. Hè. Het is niet heel glad, maar je ziet heel veel relief eigenlijk. En een heel groot verschil tussen sommige stukken die hij heel grof opzet en andere stukken die hij heel fijn opzet, waar hij een hele fijne toets heeft. Maar bijvoorbeeld ook de weergave van licht, hè? Want dit werkje waar jij het over had, die olieverfschets in Museum Bredius, daar zie je dat Christus die hangt aan het kruis op die schets. En daar zit een soort spotlight zit erop. Hè? Die is echt helemaal volledig fel verlicht. Nou, dat is ook heel typisch voor Rembrandt, dat spelen met licht. Dus daar hebben ze naar gekeken, die hele specifieke kenmerken, maar ook naar de onderwerpen die hij schilderde. En dus inderdaad ook dat technisch onderzoek. En dan zou je denken, na 40 jaar zijn we eruit. Alleen het Rembrandt Research Project had in eerste instantie deze olieverfschets afgewezen. Oh. Als van Rembrandt. Ja. Oké. Okay. En hoe kan het dan dat hij nou opeens wel een Rembrandt blijkt te zijn? Nou, deze schets is ook gerestaureerd. En wat je ziet, een schilderij wordt natuurlijk gemaakt in de 17e eeuw. Maar dat betekent niet dat iedereen er daarna vanaf is gebleven. En dus er zijn heel veel retouches, latere aanpassingen of opvullingen of overschilderingen, nieuwe lagen vernis bijvoorbeeld op aangebracht. Waardoor je eigenlijk heel slecht kan zien wat de staat van een kunstwerk is. En soms zit je eigenlijk naar een 19e eeuw schilderij te kijken, terwijl daaronder een 17e eeuw schilderij verstopt zit. Ja, want dat gebeurt vaak, hè, in de geschiedenis, dat schilderijen een beetje verstopt werden op die manier. Waarom was dat? Nou, ik denk niet zozeer verstopt, maar schilderijen werden veranderd omdat ze in slechte staat waren, omdat ze gerestaureerd moesten worden. Maar ook omdat bijvoorbeeld de smaak veranderde. Het schilderij waar ik zelf onderzoek naar aan toen ben in Museum Catharijneconvent had eerst een hele gouden achtergrond. Nou, dan hebben ze ongeveer 100 jaar later hebben ze daar blauw overheen geschilderd. Waarschijnlijk omdat het goud er slecht uitzag, maar ook omdat blauw nieuwe mode was. Dus de eigenaars van dat schilderij wilden het gewoon een beetje en naar de nieuwe tijd toe trekken, zou je kunnen zeggen. Ja, en ik hoor ook wel dat je heel erg zegt, waar ze op letten is stijl en hoe iets gemaakt wordt, zodat ze het een beetje kunnen zien van wie het is. Maar het lijkt me ook wel dat bijvoorbeeld een Rembrandt of een Vermeer elke keer misschien dezelfde foutjes beginnen. Dus toevalligheden. Wordt daar ook op gelet? Nou, het zijn juist die toevalligheden, zoals je dat heel mooi noemt, die het handschrift van de kunstenaar vormen. Dus als Morelli zegt van, nou, ik kijk naar oren. En je kan je voorstellen dat als je een kunstenaar bent en je maakt een oor, dat je er eigenlijk niet over nadenkt. Dat je een soort van vaste vorm hebt daarvoor. Dus het zijn juist die kleinigheidjes en niet het grote geheel, maar die kleine elementen die ervoor kunnen zorgen dat een kunstenaar in ieder geval in een omgeving kan worden of een kunstwerk in een omgeving kan worden toegeschreven. Ja, precies. Maar ik vergelijk het dan ook wel een beetje met muziek. Want altijd als er een nieuw nummer uitkomt, lijkt dat altijd op een nummer wat al bestaat. Dat is 9 van de 10 keer ook helemaal niet bewust. Dat is gewoon zo. Zelfde looplijntje, zelfde melodie. Ja. Het lijkt me dat in de tijd van de schilders ook wel zo was. Ja, zeker. Nou, je moet je voorstellen dat Rembrandt, die werkte niet in zijn eentje. Hè? Nee. Een schilder in de 17e eeuw en ook daarvoor had een schilder atelier. Want je ging niet even naar de winkel om een tube verf te halen. Die pigmenten moesten gemaakt worden. Ja. En je leidde ook, nieuwe schilders leidden je op in je eigen atelier. En die schildersopleiding in de 17e eeuw was niet op zoek gaan naar je eigen innerlijke stem van de kunstenaar. Mm-hmm. Maar heel erg leren schilderen in de stijl van de meester. Dus als we bijvoorbeeld een belangrijke leerling van Rembrandt, Ferdinand Bol, bekijken, dan zie je dat zeker die vroege werken van Bol ontzettend veel op die werken van Rembrandt lijken. Dus eigenlijk worden de navolgers worden ook echt getraind in de stijl van de meester. En daarnaast heb je, net als dat je motieven hebt in de muziek die terugkeren, heb je natuurlijk ook motieven in de kunst die worden hergebruikt. En er zijn boeken met afbeeldingen die gewoon op ateliers lagen, die mensen konden van, oh ja, ik moet een dood van Maria schilderen. Nou, even kijken hoe dat gedaan wordt. Ja. Dus wat dat betreft zie je ook wel veel motieven door de eeuwen heen, hè, door de kunstgeschiedenis heen terugkeren, hergebruikt worden en dan doet er weer eens iemand wat anders mee. En hoe onderscheid je dan toch de leerling van de leraar? Dat zijn die details dan. Ja, dat zijn die details. En dat is dus heel lastig. En dat is ook waarom er zoveel discussie is over dit soort zaken. Ja. He, want ik zei al, iedereen wil een Rembrandt. En dat connoisseurschap gaat ook over een kennersoog. Dus je zag bijvoorbeeld in de interviews over deze schets van Rembrandt in Museum Brevius, zag je dat de ontdekker zei van, ja, ik voelde gelijk, of ik zag meteen dat het een Rembrandt was. En dat is omdat deze kunsthistoricus al eindeloos veel Rembrandts heeft gezien en de schilder echt heel precies kent. Maar ja, jij kan dat zo voelen, maar dat is nog geen wetenschap. En je moet het ook bewijzen of in ieder geval aannemelijk maken. En daarvoor kan dus inderdaad bijvoorbeeld gebruikt worden of gemaakt worden van dat stilistische onderzoek. Hè. Dus inderdaad kijken, past het in een bepaald oeuvre, op welke tijd, en dat technisch onderzoek. En hoe gaan vervalsers hier dan mee om? Want het is eigenlijk hun werk om het zo goed mogelijk te laten lijken. Ja, zeker. Nou, vervalsen is natuurlijk een van de leukste onderwerpen van de kunstgeschiedenis. Ja, want, toch wel? Ik vind het is wel spannend als je dan zo'n verhaal leest. Maar het leven van een vervalser is natuurlijk sinds de opkomst van die technische kunstgeschiedenis. En dat gaat echt heel ver. Hè. We kunnen op atoomniveau kunnen we pigmenten uit elkaar rafelen. En dus die technieken zijn echt fantastisch. Dus je kan door verflagen heen kijken. Nou ja, hè, die dendrochronologie, we kunnen kijken hoe oud een paneel is. Dus als je als vervalser een nieuw paneel neemt, dan heb je eigenlijk al een nieuwe boom kiest voor je paneel, heb je eigenlijk al een probleem. Alleen daarbij moeten we ons in het achterhoofd houden dat dit soort onderzoek natuurlijk A, heel duur is. Ja. En B, voornamelijk wordt uitgevoerd in grote musea, bij universiteiten. Dus het is ook niet zo dat elk schilderij zomaar zo'n gigantisch technisch onderzoek ondergaat. En dan zie je dus dat zelfs nu, vandaag de dag, mensen nog wegkomen met vervalsingen. Bijvoorbeeld in 2016 werd er een schilderij van Frans Hals verkocht door Sotheby's voor 8,5 miljoen pond. Dat wordt van tevoren bekeken. Want Sotheby's is natuurlijk ook niet gek. Die willen dingen verkopen waar ze ook achter staan. Alleen na de verkoop ontstond er toch twijfel. En toen hebben ze dat technisch onderzoek. En toen hebben ze een synthetisch pigment aangetroffen dat in de tijd van Frans Hals nog niet bestond. Oh. Ja, en toen moest de koper zijn geld terug. Want dat schilderij dat was eigenlijk een hele goede vervalsing. Maar dan denk ik ook, het schilderij ziet er nog hetzelfde uit. Ja, is nog steeds mooi. Ja, dat is echt een hele goede vraag. Of een hele goede opmerking daar. Want we zijn natuurlijk, zeker als het gaat om dit soort onderzoek, dat connoisseurschap gaat over de grote meesters, de grote namen van de kunstgeschiedenis. Rembrandt, Vermeer. Maar vanuit kunsthistorisch perspectief zijn er ook nog andere mensen heel belangrijk, die misschien niet in al die geschiedenisboekjes staan. Precies. Maar die wel een bijdrage hebben geleverd aan de kunstgeschiedenis, maar die gewoon wat minder bekend zijn, omdat ze minder archiefmateriaal hebben nagelaten. Of omdat ze niet, omdat ze vrouw waren, bijvoorbeeld. Ja. En er lange tijd werd gedacht dat dat voor vrouwen een soort van hobbymatige bezigheid was. Dus je kan je ook afvragen, hoe belangrijk is het dat een schilderij een Rembrandt is? Nou wil ik hier niet gaan beweren dat we Rembrandt gewoon in de prullenbak moeten gooien. Maar er zijn meer kunstenaars en schilderijen belangrijk dan alleen maar die grote meesters. Ja, precies. En hoe vaak staan nou mensen bij jou op de stoep met het idee van, oh, ik heb misschien iets? Gebeurt dat vaak? Nee, die komen niet bij mij. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf helemaal niet zo goed ben. Ik heb niet zo'n heel goed kennersoog. Je moet je voorstellen, ik zei al, als je iets wil zeggen over de echtheid van een kunstwerk of over de toeschrijving van een kunstwerk, dan moet je heel veel kunstwerken hebben gezien. En dat is een hele specialistische kennis. En dat kunnen ze bijvoorbeeld bij het RKD, het Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis, die zitten in Den Haag en die doen dat op aanvraag. Dus er zijn mensen die hebben dan iets liggen thuis en die vragen dan aan de specialisten van het RKD van, nou, willen jullie daar dan naar kijken? Musea doen dat ook wel. Ik krijg wel vragen van mensen die zeggen, wat is dit? Hè? Wat is dit voor een ding? Of kan je iets meer over vertellen? Nou, dan probeer ik altijd wel mee te denken. Maar echt het toeschrijven van kunstwerken, daar hou ik mij een beetje van vandaan. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook niet, het is ook niet de vraag die mij als kunsthistoricus interesseert. Ik ben heel blij dat andere mensen dat doen. Maar jij doet nu wel onderzoek naar schilderij. Wat houdt dat onderzoek dan in? Nou ja, ik doe nu onderzoek naar een schilderij, middeleeuws schilderij, het Museum Catharijnenconvent. En daar laat het gelijk zien hoe wij kunsthistorici van de middeleeuwen toch op een andere manier hiermee omgaan. Want mijn schilder is niet bekend. Die heeft een zogenaamde noodnaam. Die heet de meester van de kruisiging van Lindau. Zo heette die dus niet echt. Maar ja, zo noemen we hem omdat we niet weten wie het was. Mag ik hopen dat dat niet zijn echte naam was? Maar zoals ik al zei, hè, dat schilderij dat is overschilderd. Nadat het gemaakt was. En ik ben heel benieuwd in, wat moeten we daar nou mee? Hè? Wat doen we met een schilderij waarvan we weten dat het er vroeger anders uitzag? En ik probeer om dat weer in zijn oude staat te herstellen met behulp van moderne technieken. Dus bijvoorbeeld 3D-scannen en 3D-reconstructie. Dus dat is een ander soort, een andere methode, een ander soort vraag die ik stel aan het, waardoor aan het kunstwerk. Waardoor het voor kenners dus misschien weer makkelijker te herkennen is. Zeker, zeker. Ja. En wat dat betreft werken we allemaal met elkaar. En is ook interdisciplinair onderzoek, echt een toverwoord op het moment, is ook in de kunstgeschiedenis heel, heel belangrijk. Want ik werk met mensen van de Technische Universiteit in Delft, met de restaurator van het schilderij, met de conservator van het museum. En juist omdat we zo'n hele groep zijn met elkaar, kunnen we die moeilijke vragen oplossen. Maar hoe groot is dan de kans dat schilderijen die nu als echt zijn aangewezen, dat dat toch nep blijkt te zijn? Nou, ik denk als je het hebt over schilderijen in musea, dan is de kans niet zo heel groot dat ze echt nep zijn. Toeschrijvingen kunnen altijd veranderen. En dat zie je bijvoorbeeld aan het schilderij Het meisje met de fluit. Dat komt in de grote Vermeer tentoonstelling die daar aankomt in het Rijksmuseum te hangen. En daarvan zegt het Rijksmuseum, na technisch onderzoek, dit is echt een Vermeer. En het museum in Washington, waar het zich die de eigenaar zijn van het schilderij, die zeggen, nee hoor, nee, zeker niet. Het is een leerling of iemand in de omgeving. En zo zie je eigenlijk dat twee musea, waar toch wel echt de experts zitten, het ook niet eens zijn met elkaar. En daar constant over met elkaar een wetenschappelijke discussie hebben. Maar dat lijkt me ook niet dat een museum het verkeerde voorbeeld wil geven. Dus dat het niet klopt. Dus waarom maken ze dan toch ruzie met elkaar? Nou ja, ik denk

Het bekendste nummer over schilderijen wat er is natuurlijk. Je hoorde Don McLean met Vincent. En als je goed luistert naar de tekst, dan hoor je dat elke regel een schilderij van Vincent van Gogh omschrijft. Dus dat vond ik mooi om nog even te melden. Dan iets heel anders. Wetenschap in 280 tekens. Want zoals iedere week neemt een wetenschapper Twitter-account van NL-wetenschap over. En deze week is die eer aan ecoloog, veldbioloog en ganzenliefhebber, mag ik wel zeggen, Maarten Lonen. Maarten, hele goedemorgen. Goedemorgen. Bevalt je Twitter-ervaring een beetje tot nu toe? Ja, ik vind het wel heel interessant. Ik vertel graag over mijn werk. Ja. En dit is natuurlijk een mooie kans. Ja, ja, ja. En wat heb je dan tot nu toe zo al geplaatst? Nou, ik ben begonnen eerst met mijn werkkring en mezelf voor te stellen. En tot nu toe ben ik daarna doorgegaan met te vertellen waarom in het Noordpoolgebied, waar mijn werk plaatsvindt, de opwarming van de aarde sneller gaat dan in de rest van de wereld. En proberen uit te leggen gewoon van wat de achtergronden zijn van dat verschijnsel. Om een beetje aan het lesgeven eigenlijk over klimaatverandering. En heb je daar ook al reacties op gehad? Daar heb ik ook wel wat reacties op gehad. Ik vind dat wel heel leuk. Maar als je kijkt dat er 21.000 volgers zijn op die account, vind ik de reacties nog wel meevallen. Het is meestal gewoon een leuk tekentje. Maar de mensen die echt reageren in een zin of zo, dat valt nog wel mee, vind ik zelf. Nou, dat zullen we dan doorgeven. Dat kan natuurlijk niet. Dat mag wat meer. Laten we even bij het beginnen van jouw leven. Want jij hebt in Groningen gestudeerd. En ik begreep dat het eigenlijk puur voor het gebied was. Hè? Waarom was dat? Ja, nou ja, ik was geïnteresseerd in de natuur gewoon. En ik wilde eigenlijk de gelaagdheid kunnen herkennen van wat zich in de natuur afspeelt. En dat is gewoon in het veld gaan en langzamerhand proberen te begrijpen wat daar precies, waarom de planten, waarom de vogels op verschillende plekken zijn. En toen werd ik al gauw meegenomen in de onderzoeken die hier plaatsvonden aan de Universiteit van Groningen aan ganzen op Schiermonnikoog. En we keken naar dat gedrag. We zaten in een toren op de kwelder van Schiermonnikoog. En van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 6 uur. En liepen de ganzen rond de toren. En langzamerhand leerden we gewoon waarom die ganzen op plekken kwamen. En de ganzen bekeken naar het gedrag. Welke ganzen wonnen de gevechtje? Hoeveel jongen kregen ze daarna? En langzamerhand ging ik steeds meer begrijpen van hoe het leven voor een gans in elkaar zat. En dat vond ik wel ontzettend boeiend. Ja, wat fascineert je dan zo aan ganzen? Nou, ze... Ze zijn zo zichtbaar. Ze verstoppen zich niet. Dat is gewoon heel erg fijn. En ze zijn heel sociaal. Het is uiteindelijk zo dat je veel van het gedrag kunt zien. Ze zijn altijd in open gebieden. Ja. En ze laten je toe in hun leven eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En zeker ook toen ze geringd werden met kleurringen, ringen waarop inscripties stonden. Dan kijken ze een soort naam waardoor je steeds naar dezelfde beest kan kijken en individuele verschillen in gedrag kunt herkennen. Ja. Nou, dat vond ik prachtig. Maar je hebt hier dus al veel onderzoek naar gedaan. In 1990 ben je daar zelfs voor naar Noorwegen gegaan. Hoe ging je onderzoek daar dan? Nou ja, ik kreeg de kans om met de promotieonderzoek om de ganzen te volgen naar de broedgebieden. Mm-hmm. En dat deed ik eigenlijk al tijdens de studie in eerste instantie naar Canada, maar uiteindelijk naar Spitsbergen. En daar ben ik dus in 1990 begonnen. En dat bleek ook een super situatie te zijn. De ganzen namen allemaal toe. En dat toenemen van die ganzen, dat had te maken met dat de boeren eigenlijk zo goed voor de ganzen zorgden door hun gras te bemesten en het allemaal Engels raaigras te maken, wat heel eiwitrijk is. En die hadden dus in de winter prachtig voer. Maar met die toename dachten we van hoe gaat het dan in de broedgebieden? Hmm. Want het is uiteindelijk is in het Noordpoolgebied is niet zoveel veranderd. Op Spitsberg is niet zoveel veranderd. En is daar wel genoeg voedsel voor die toegenomen ganzenpopulaties? En daar gingen we dus heel bewust ook juist naar Spitsbergen kijken, omdat dat een eiland is. Ja. Waarbij je kunt zeggen dat dat de ruimte beperkt is. En we hoopten dus om daar vast te stellen van hoe het kon, wat de gevolgen waren van die toegenomen ganzenpopulatie. Mm-hmm. En dat was dat moment de vraagstelling, met het idee dat het in het Noordpoolgebied niet zou veranderen. Wat voor gevolgen moet ik dan aan denken? Nou, wat we langzamerhand zagen was dat in het wintergebied de sterfte heel erg afnam. Maar in de zomer nam de sterfte een beetje toe. Ja. En toen denken we dus van daar wordt dan uiteindelijk de grootte van de ganzenpopulatie gereguleerd. Wat een heel belangrijke vraag is voor ik als ecoloog. De basis van mijn begrip moet gaan over waarom zitten de beesten op een bepaalde plek. En hoeveel zitten er op een bepaalde plek? Ja. En die vraag kon ik dus heel mooi oplossen door naar Spitsbergen te gaan. En te kijken van, is daar nu steeds meer moeite om die jongen op te groeien? Wat bepaalt hoeveel jongen een gans krijgt? En dat waren de vragen toen der tijd. Ja. Maar dus toen, sinds 1990, maar met name inderdaad sinds 2005... gaat dat helemaal draaien om de veranderingen die juist in het Poolgebied plaatsvinden. Omdat het daar ook heel snel opwarmt. Ja. En daardoor is er steeds meer ruimte eigenlijk voor de ganzen. Ja. Dus de seizoenen worden langer. De ganzen moeten zich wel aanpassen. En dat doen ze heel langzaam. Ze hebben steeds eigenlijk 10 jaar nodig. En dan maken ze een sprongetje bijvoorbeeld in de tijd waarop ze aankomen op Spitsberg. En dan zijn ze weer 10 jaar zitten ze op dezelfde timing. Want het is natuurlijk, je kunt niet in het wintergebied beslissen wat het weer is op Spitsbergen. Nee. Je moet dat gewoon ervaren. En daar doen ze dus 10 jaar over om die beslissing te nemen. Omdat je ook wel hele grote variatie hebt. En de grote fout die je zou kunnen maken, is te vroeg te beginnen aan de vogeltrek. Mm-hmm. En aan te komen op een moment dat je in de sneeuw nog aankomt. Ja, dat begrijp ik. Maar dit onderzoek deed je ook in een dorp wat volledig aan de wetenschap is gewijd. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, nou ja, daar had ik eigenlijk ook een beetje geluk mee. Dat was het enige dorp in de wereld waar de ganzen eigenlijk in de zomer niet bang waren voor mensen. En dat was in principe bijzonder, want die ganzen die verliezen in de zomer even hun grote slagpennen waarmee ze vliegen. Alle vogels vervangen hun veren. De meeste vogels doen dat veertje voor veertje en kunnen blijven vliegen. Maar een gans is aangepast aan het korte seizoen in de zomer. En die verliest in één keer al zijn grote slagpennen. En die kan dan een maand niet vliegen. Dan moeten ze alles lopend doen. En meestal is dat zo dat ze dan ook heel erg bang worden voor alles wat hun gevaar kan zijn. Alleen in dit dorp waren de ganzen altijd met rust gelaten. En de brandgans was al jaren beschermd ook in de wintergebieden. Omdat er in die tijd nog relatief weinig waren. Het is vroeger een zeldzame gans geweest. En in de nacht liepen ze door het dorp heen. En die kon ik daar dus heel mooi waarnemen. Wow. Ik liep gewoon met de telescoop op de schouder en die zette ik dan ergens neer. En dan keek ik naar zo'n ring en dan kon ik precies zeggen, oké, die gans is daar, die gans is daar. Ze kwamen elkaar tegen, wie wint de gevechten? Waarom wint hij de gevechten? En dat bleek bijvoorbeeld te zijn dat als je meer jongen hebt, dan win je de gevechten. Als je een jong verliest, dan ga je meer gevechten verliezen. Hmm. En toen heb ik een experiment gedaan door kuikentjes van de ene familie naar de andere familie te brengen. En toen bleek ook echt dat hoeveel kuikentjes je in de familie hebt bepaalt of je de gevechten wint. Hmm. En als je gevechten wint, heb je de beste voedselplekken. Kon ik ook aantonen, die kuikens groeien sneller. En dat heeft uiteindelijk het gevolg dat bij ganzen het net lijkt alsof er geen kosten zijn aan ouderschap. Wat eigenlijk helemaal anders is dan bij alle andere dieren en bij de mensen. Waarbij je toch wat inlevert als je, ja. als je veel nakomelingen hebt. Maar bij de ganzen is het gewoon zo dat hoe meer nakomelingen in het ene jaar zorgt ervoor dat je het volgende jaar eigenlijk ook weer meer nakomelingen hebt. Wauw. Maar ganzen zeggen ook veel over klimaatveranderingen. Ja, nou ja. Hoe dus zit dat? Met die trektocht, dat is gewoon natuurlijk het opwarmen. Daarmee is eigenlijk ook de onregelmatige opwarming van de aarde heel belangrijk. Want in het Noordpoolgebied, door allerlei redenen, warmt het sneller op. Dat heb ik nu proberen uit te leggen op Twitter waarom dat is. Maar dan krijg je dat als die gans van zijn wintergebieden naar Spitsbergen vliegt. Dan heeft hij eigenlijk, dan vertrekt hij op een bepaald moment. En dan heeft hij tijdens die hele trektocht, merkt hij dat hij eigenlijk achterloopt. En dat is natuurlijk, dat is een hele gekke situatie eigenlijk. Ja. Ze kunnen dat dus niet altijd bemonsteren. Zij hebben niet satellieten of zij hebben niet een weerbericht. Zij moeten gewoon door ervaring moeten ze dat weten. En dan is het dus dan wel heel belangrijk. We dachten eigenlijk, ik heb dat onderzoek dus heel plezierig nu al 32 jaar kunnen doen. Oh, wow. 10 jaar lang gebeurde er niets. En dachten we gewoon van dit, nu gaan de ganzen op een... Die zijn niet meer op het optimale moment van de plantengroei aanwezig op Spitsbergen. Nee. En ineens springen ze een week en komen ze allemaal een week eerder. Ja. En dat is dan een hele mooie aanpassing aan die klimaatverandering. En eigenlijk, dat hebben ze een tweede keer 10 jaar later ook weer een week gesprongen. Ik moet zelf 2 weken eerder naar Spitsbergen dan in de 90e jaren. Ja. Maar die ganzen zijn daardoor weer wel precies met hun jonkies op het moment op de toendra dat het daar goed voedsel is. Ja. En dat is natuurlijk een prachtige timing en aanpassing. En wat je dus ziet is eigenlijk ook dat de klimaatverandering op een bepaalde manier wel te overleven is voor in ieder geval deze gans, doordat ze zich aanpassen. Maar je hebt ook vogelsoorten, dat merken we in dat gebied ook, die zich niet aanpassen. En die komen in de problemen. En wat voor problemen dan? Nou, dat het voedsel gewoon niet meer op de juiste, dat ze niet meer op het juiste moment een jong hebben. Als het voedsel optimaal beschikbaar is. Er zijn dikbekzeekoeten daar. Die hebben gewoon grote moeite. De vis verandert. De vis verplaatst zich naar het noorden toe. Ten noorden van Spitsbergen zijn ook niet meer broedplekken. Mm-hmm. En we hebben 2 vogelsoorten, de dikbekzeekoeten, die blijven op hetzelfde voedsel zitten. Oh. En die gaan flink achteruit. De drietemmeeuwen, die kiezen voor nieuw voedsel, nieuwe vissen die uit het zuiden eigenlijk in het gebied komen. En die doen het heel goed. En dan zie je dus grote veranderingen in de vogelpopulaties. Ook als gevolg van de klimaatverandering. Maar ganzen komen ook af op stikstof natuurlijk. Wat is zo aantrekkelijk aan stikstof? Nou, als er veel stikstof in de grond zit, dan met wat de bemesting gebeurt, dan stijgt het eiwitgehalte. Ja. En eigenlijk is het zo dat als je als dier heb je meer eiwit nodig dan als plant. Dus die ganzen zijn altijd aan het selecteren op zo eiwitrijk voedsel. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ze naar het noorden trekken. Want voorjaarsgras heeft het meeste eiwit van nature. Mm-hmm. En dan is het zo dat als je naar het noorden trekt, dan volg je de groene golf van het voorjaarsgras. En je gaat in Noorwegen halverwege eten. En dan vet je op. Dan vlieg je naar Spitsbergen toe. Dan is daar nog koud en sneeuw. Je legt eieren. 25 dagen broeden. Dan komen de jongen uit. En dan is het daar, begint het, is het gras aan het groeien met hoog eiwitgehalte. Maar nou is het zo dat de populaties zijn toegenomen omdat het gras door de boeren in de winter zo goed onderhouden is dat er zoveel mest is gekomen dat het eigenlijk voor de ganzen optimaal was. Dus ze volgen eigenlijk de landbouw. En nu is het zelfs zo dat we nu in de periode zitten dat de stikstof eigenlijk al uit de lucht komt vallen omdat we zoveel stikstof op het land hebben gestrooid en zoveel manieren stikstof produceren. Dat zelfs onze wereld het gewoon uit de lucht komt vallen, waardoor de natuurgebieden ook zelf bemest worden. Hm. De hele natuur waar we nu met onze stikstofproblematiek zitten is aan het veranderen en is eiwitrijker aan het worden. En dan een soort die daar heel erg van profiteert is de ganzen. Ja, dus de boeren hebben er wel last van. Maar eigenlijk is het succes van de ganzen is gewoon het succes van de boeren op een bepaalde manier. Ja, dus meer ganzen in een gebied betekent ook dat daar dus meer stikstofuitstoot is. Begrijp ik dat goed? Nou, de stikstofuitstoot is in de hele range van waar ze in heel Nederland vindt dat gewoon plaats. Dus alle ganzen die in Nederland zitten, die hebben gewoon dat voordeel inderdaad van die bemesting. Mm-hmm. En dat zijn gewoon de traditionele wintergebieden, want de ganzen die trekken in de winter eigenlijk naar de zone waar het niet vriest. Mm-hmm. Dus als we in de winter zitten ze in principe bijvoorbeeld heel veel in Noord-Nederland. Maar als het gaat vriezen, dan trekken ze naar Zuid-Nederland of zelfs even een stukje naar Frankrijk. Ze volgen dus eigenlijk heel erg ook het klimaat. Hmm. Wat hebben we aan dit onderzoek om de klimaatverandering tegen te gaan? Nou, niks om het klimaatverandering tegen te gaan, maar wel om te zien van hoe de natuur zich aanpast, maar ook te zien van hoe groot de veranderingen zijn. Het is in het dorpje waar ik zit op Spitsbergen. Dat is helemaal voor internationaal onderzoek. Er zijn allerlei landen die daar onderzoek doen. We hebben daar Chinezen, Japanners, Zuid-Koreanen, Duitsers, Fransen, Engelsen. Die hebben allemaal een station daar. Ook Nederland heeft daar een klein stationnetje waar vanuit ik werk. Ja. En daar wordt dus alles onderzocht. En dat maakt het wel heel interessant, omdat je werkelijk de link kunt leggen tussen wat er verandert en wat er niet verandert, of wat zich aanpast en wat zich niet aanpast. En dat, daarmee is dat een heel belangrijke basis om gewoon te begrijpen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Ja. Zeker ook omdat die klimaatverandering, daar is het al gemiddeld 5 graden warmer geworden dan in de rest van de wereld. Mm-hmm. Dus we lopen voorop met de klimaatverandering. Maar het is niet zo dat we het probleem daar kunnen oplossen. Nee. Wij moeten het probleem hier oplossen. Precies. Nog eventjes over jouw overname van het Twitter-account NO-wetenschap. Wat kunnen we nog allemaal van je verwachten deze week? Foto's van jou met ganzen misschien? Ja. Ik wil heel graag de komende... vandaag begin ik om iets meer over mijn werk te vertellen. Okay. En over de dieren op Spitsbergen en wat er op Spitsbergen gebeurt. En dan ga ik een dag nog praten over de expeditie die we van de zomer hebben gehad naar een heel afgelegen gebied met allemaal onderzoekers. Om eigenlijk ook gewoon te laten zien inderdaad van hoe belangrijk poolonderzoek kan zijn. En dan wil ik ook wat meer vertellen over de bronnen op Twitter die ik zelf gebruik. Ja. Om aan kennis te komen. Want eigenlijk is Twitter toch wel heel interessant. Er zijn een aantal mensen, wat ik ook zelf wel eens probeer, die echt verhalen vertellen waar je iets van kunt leren. En als je dus de juiste Twitter-accounts volgt, dan is het, heb je ineens een inkijkje in het leven van een andere wetenschapper. Fantastisch, ja. En zo werkt Twitter. Ja, precies. Op dit moment nog, in ieder geval. Maarten Lone, ecoloog, die dus ook veel onderzoek doet naar ganzen. Dankjewel en heel veel succes nog gewenst met het onderzoek. En deze hele week ben jij dus nog te volgen op NL-wetenschap. Dankjewel, Maarten. Dankjewel. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing. Here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful. Katie Melua op NPO Radio 1 met Wonderful Life. Prachtig nummer. NPO Radio 1.